فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا, نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 70ویں شب ہے. آج اصحاب بدر کی بھی یاد ہے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی یاد ہے کہ ان کا بھی آج یوم وفات ہے. عالم مدنی مرکز فضانہ مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مظفر آباد کشمیر پاک چناسی کابینہ یہ بھی او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہونی ہے. یہ بھی غالباً آ گئی, ہاں مظفر آباد والے بھی آ گئے اور صدر آباد والے بھی تشریف لے آئے. ماشاء اللہ مرحبا. جی آیا نو اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ سدرا کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہو؟ بہار شریعت جلد اول میں لکھا ہے نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جس سے آڑ ہو جائے اسے سترا کہتے ہیں. سترا بقدر ایک ہاتھ کے اونچا 18 انچ, ایک ہاتھ یہ تقریباً 18 انچ کا ہوتا ہے. تو سترا بقدر ایک ہاتھ کے اونچا یعنی 18 انچ تقریباً اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو, اس سے زیادہ ہو تو حرج نہیں ہے کم نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی واکنگ اسٹک اس کے ساتھ ہے تو یہ تو انگلی سے موٹی ہی ہوتی ہے, بڑھ کر ہی موٹی ہوتی ہے. تو وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہیں وہ اسٹک سامنے گاڑ لی کسی نے اپنے, تو ایک ہاتھ سے بھی بڑی ہی ہوتی ہے. اب نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس اسٹک کے آگے سے کوئی گزرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں کٹلی کے شہر رواتی سے بات کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ صلاۃ التوابین کا کیا مطلب ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرمائیں. صلاۃ الاوابین مغرب کے فرضوں کے بعد جو 6 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں انہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. ان 6 رکعتوں میں 2 سنتیں جو مغرب کے فرضوں کے بعد آئیں یہ بھی شامل ہیں. اور یہ اگر عادت بنا لینا تو فائدہ بہت ہے اس کا کہ اگر مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں 2-2 کر کے پڑھے, 6 رکعتیں جو پڑھے تو اگر بیچ میں کوئی بری بات نہ کرے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہاں تو احتکاب میں تو اس کی عادت بنا لیجئے, آگے چل کے بھی اللہ کرے کہ یہ عادت باقی رہے. اور کافی معتکفین امیدیں پڑھتے بھی ہوں گے کیونکہ وقتاً فوقتاً یہاں ترغیب دلائی جاتی ہے عوابین کی. اور اواب کہتے ہیں توبہ کرنے والا، اوابین یا اواب کی جمع ہے، یعنی توبہ کرنے والے لوگ، یہ وہ نماز ہے جو توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اختر قادری ہے، بابا جان میں ملیشیا سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. پتے کی اور مچانے کی پتری کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مسانے کی پتھری انشاءاللہ عزوجل ٹوٹ پھوٹ کر نکل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید محمد سجادر داری بہاول پور سلام دینا خرچ کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکات ہوں. عالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کھانے میں کیا احتیاط کی جائے. گرمیوں میں گرم تاثیر والے مسالے کے بجائے ٹھنڈے یعنی ٹھنڈی تاثیر والے مسالے، مثلا ہلدی، خشک دھنیا، سفید زیرہ، الائچی، دار چینی، ٹماٹر، لیمو، دہی، آلو بخارا، املی، ہرا دھنیا، پودینہ وغیرہ کھانے میں ڈالنے مناسب ہوتے ہیں. گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی بھی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالی جائے گرمیوں کے سیزن میں خاص کر کے. یہ گرمی کی حفاظت، گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 7 پر سے دیکھے جا سکتے ہیں. مزید بھی اس میں مدنی پھول ہیں اس رسالے میں، وہ ضرور لیں اور ایک نظر دیکھ لیں، بہت مختصر رسالہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص، اس نے 35,000 روپے کا چھت بنانے کا ٹھیکہ لیا. شٹرنگ کی وجہ سے اور پانی بھی نہیں تھا. کام شام 5 بجے کی بجائے رات 12 بجے ختم ہوا. تو کیا وہ شخص ڈبل مزدوری، ڈیوٹی ٹائمنگ ڈبل ہونے کی وجہ سے لے سکتا ہے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جب مکمل ٹھیکہ لیا ہے تو مزدوروں کی ڈیوٹی ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ مالک مکان سے ڈبل مزدوری وصول نہیں کر سکتے، وہ آپ کا اور آپ کے مزدوروں کا معاملہ ہے، اس سے مالک مکان کا کوئی تعلق نہیں. کام کہا جا رہا تھا، اس میں تاخیر ہو جانے سے اجرت میں اضافے کا مطالبہ درست نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، یہ بلی فیضان مدینہ کے ایک مکتب میں جس میں ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، بارہا آگے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ جاتی ہے اور اس وقت بھی یہ ادھر ادھر ٹہل رہی ہے، تو اس کے بارے میں اسلامی بھائی نے دلچسپ بات بتائی کہ جب تک اے سی آن نہیں ہوتا اس وقت تک یہ مکتب میں نہیں آتی، اور جب اے سی آن ہونے کا وقت آتا ہے، جدول ہے، تو اس وقت یہ مکتب میں آ جاتی ہے دروازہ کھلنے پر. تو کیا ہم اس بلی کو مکتب میں اگر یہ فرش پہ بیٹھے تو بیٹھنے دیں؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ گئی ہے، تو اس سے اگر گندگی کرنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا ہم اس کو بیٹھا رہنے دیں یا باہر نکال دیں؟ اگر ہم اس کو باہر نکال دیں رامدے میں، وہاں ایک گرمی ہوتی ہے، تو کیا یہ ظلم تو نہیں ہوگا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. یہ پہلے تے تو کریں، بلی بھی ہے یا کچھ اور ہے؟ اے سی ٹائمنگ بھی معلوم ہے، ٹائمنگ بھی معلوم ہو جاتا ہے اے سی کا کہ کب چلے گا، کب آف ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے، اچھا تو اس کو ٹائمنگ پتا نہیں ہے, بیچاری اتفاق سے آ جاتی ہے تو اے سی نہیں ہوتا تو واپس چلی جاتی ہے. اب یہ کہ جانوروں کو دفقہ یا ضرر سے نفع حاصل کرنے یا اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تکلیف پہنچائے گی تو وہ جائز ہوتی ہے. تو اب اس کا آنا اگر یہ اندیشہ کہ گندگی کر دے گی تب تو اس کو نکالنا ہوگا, ورنہ یہ وقف کی جو چیزیں ہیں وہ گندی ہو جائیں گی, ان کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے نا, آپ کے انڈر میں ہیں نا وہ چیزیں, تو ان کو تو ناپاکی سے گندگی سے بچانا ضروری ہے. اور اگر گندگی نہیں کرتی ہے اور ویسے ٹہلتی ہے, نہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے, نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, نہ وحشت ہوتی ہے, نہ یہ حملے کرتی ہے, کچھ بھی نہیں کرتی ہے, تو حضرت سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیا کریں کہ آخر انہوں نے بھی تو بلی پالی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی وقف کی چیز کو نقصان نہ ہوتا ہو اور آپ کے کام میں بھی حرج نہ ہوتا ہو, یعنی بالکل نارمل معاملہ, کچھ بھی تکلیف نہیں ہے. بلی آیا, بلا آیا, بچے آئے, اس کے تو چوہے بھی تو آباد ہوتے ہیں گھروں میں, تو چوہے کو تو خیر مارنا چاہیے, خبیث ہے یہ, مارنا جائز ہے اس کا, مگر یہ بلی کو تو نہیں ماریں گے نا. ہاں حملے کرے نا تب جا کر اور بات ہے, یا گندگی کرے تب اس کو بھگا سکتے ہیں, بھگا دیں ہے نا. یہ جو سوال کیا اس میں تو بھگانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی نا, تو یہ غالباً جس مکتب کا ہے وہاں کرسیاں ساری یوز میں ہوتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی بھی نقصان نہ ہو. کرسی اگر بیٹھنے پر کرسی سے کوئی بندہ محروم رہتا ہے جو اجارے والا ہے جیسے, تو اس کو ہٹانا ہوگا. یہ کرسی پہ ہر وقت نہیں بیٹھتی ہوگی, یہ تو دیکھو اور بھی شک میں مبتلا کر رہی ہے کہ یہ بلی ہے یا کچھ اور ہے, یہ بنانے کی بھی سمجھ پڑتی ہے اس کو. نہیں واقعی اللہ کی اور مخلوق بھی تو ہے, مگر اب پتہ نہیں وہ اے سی سے اس کا کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں, اللہ بہتر جانے. نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن نظر آ بھی جاتے ہیں مختلف صورتوں میں. جن جو ہے نا یہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آئے گا, اور کوئی صورت بدل کر نظر آ سکتا ہے, یعنی جس صورت میں بھی نظر آیا نا یہ اس کی اصلی صورت نہیں ہے. اب جو یہ بہت ہی خوفناک شکلیں بناتے ہیں کارٹونوں میں یا ویسے کتابوں میں یا اخباروں میں, یہ سب فرضی شکلیں ہوتی ہیں, اصل جن دیکھا کس نے؟ جو دعویٰ کرتے ہیں نا انہوں نے بھی وہ فرضی شکل ہی دیکھی ہوگی, اصل وہ نہیں دیکھ سکتے. جو قرآن کریم میں نا وہ آیت مبارکہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, یہ یعنی شیطان جو جن ہے یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہیں. تو اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جن ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو ان کی اصل صورت میں دیکھ ہی نہیں سکتے. انبیاء اولیاء کو جیسے وہ سورہ جن ہے, اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جنات نے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اچھا اس میں بھی رہے اقوال ہیں اولیاء کرام کے بارے میں بھی کہ اصل صورت میں دیکھا یا نہیں دیکھا, یا دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ لقت المرجان میں اس طرح کے اقوال مل سکتے ہیں, جو کہ جنات کے حالات پر کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی. امیر علیہ السلام سر, ہم ایک مدعی گلدستہ دکھا رہے ہیں جس میں آپ کی ایک پوتی آپ کی دوسری پوتی کو لبیک پڑھا رہی ہیں, اور اس پر آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. Yeah. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ کیا یہ جو بچے جیسے عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں مدنی منے مدنی منیا وغیرہ, تو یہ خود نیت کریں گے خود لبیک کہیں گے, یعنی جو لبیک کہہ رہا ہے وہ بھی خود نیت کر رہا ہے, یا جو بالکل اتنا چھوٹا مدنی منا مدنی منی ہے کہ جو لبیک نہیں کہہ سکتا تو صرف اسی کے لیے ہے؟ اس میں کیا تفصیل ہوگی؟ کچھ مدنی پھول اگر عنایت فرمائے. حج کا تو ہے کہ وہ نیت اس کا سرپرست کرے گا نا بچے کی, عمرے کا پتہ نہیں ہے, شاید عمرے کی سرحد ملی نہیں کہ عمرے میں کون نیت کرے. بچے کو تو اتنا چھوٹا بچہ تو نیت پر قدرت بھی نہیں رکھتا. اب جیسے وہ اسما بائی وہ تو سمجھدار ہے تھوڑی, جو پڑھا رہی تھی, اور وہ اروا تو چند ماہ کی ہے, وہ حیرت سے بیٹھی ہوئی تھی, سن رہی تھی اور یہ کیا کہہ رہی ہے. تو یہ کہ عمرے کے لیے نیت کا کہیں صراحت ملی نہیں. جو مجھے یاد پڑتا جب رفیق الحرمین ترتیب ہو رہی تھی تو ہم نے بچوں کے حج کا ایک الگ سے باب اس میں شامل کیا, تو شاید ملی نہیں تھی کوئی, یا لکھی ہو تو دیکھ لیتے اگر. بچے نے حج کیا بھی تو ظاہر ہے کہ اس کا فرض تو جب یہ صاحب استطاعت ہوگا تو اس پر فرض تو اب ہوگا, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد, ہاں بالغ ہونے کے بعد جب یہ صاحب استطاعت ہوگا یعنی شرائط پائے جائیں گے تب فرض ہوگا, کیوں یہ اس وقت اس پر فرض نہیں ہے. کہ جو بھی حج کرے گا تو وہ ثواب تو ملے گا اس کو, یا نفل حج کہہ لیجئے اس کو, کہ بچوں کی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں, لیکن فرض ہوگا تو تب یہ فرض ادا کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے, مدنی انعام نمبر 6 میں سلام عام کرنے کے متعلق فرمایا ہے, کیا سلام عام کرنا محبت بڑھانے کا نسخہ ہے, اور ہم سلام عام کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اس میں کوئی شک نہیں, سلام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے, اور سلام کرنے کے تعلق سے تو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں ان کو سلام کرنے کی ترغیب بھی حدیثوں میں ہے, اور سلام کرنا صرف مسلمان کو ہے, نون مسلم کو سلام نہیں کرنا ہے. تو آج کل سلام بھی نہیں کرتے, مطلب بہت کم لوگ کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو جتنا ہو سکے سلام کرنا چاہیے, اور یہاں تک حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے, پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے. یہ دن بھر میں ایک سلام کر لیا تو کافی ہو گیا. جیسے کہ یوں سمجھو کہ ابھی آپ معتکفین جو ہیں, یہ ابھی آپ نے ملاقات کی, سلام کیا, ایک دوسرے کو سلام جواب سلام کیا, ابھی آپ آگے بڑھے تو یہ بیچ میں پلر آ گیا, ایک پلر کے اس طرف سے نکلا, ایک پلر سے اس طرف سے نکلا, اب یہ دونوں پھر ملے تو پھر سلام کریں. ہمارے یہاں یہ بالکل بھی یہ سنت جو ہے نا یہ نظر نہیں آ رہی. ایک کمرے میں ہیں آپ, آئے سلام کیا, پھر دوسرے کمرے میں چلے گئے, پھر اس کمرے میں پھر سلام, پھر نکلے باہر پھر اندر آئے تو سلام. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی محبتیں بڑھیں گی, اس سے بڑا ثواب ملے گا. لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے, عمل ہم نہیں کرتے, سلام ختم کر دیا. اور کیا حال ہے؟ آؤ جی بسم اللہ. یہ بھی سلام نہیں ہے. خیریت ہے؟ پھر تھوڑا اگر ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیا ہے. ہاؤ آر یو؟ کوائٹ ویل. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون. اب یہ مطلب گڈ جو گڈ مارننگ کہا تو اب یہ کہ صبح اچھی ہو دوپہر کا کیا بنے گا؟ گڈ آفٹر نون کا دوپہر اچھی ہو تو شام کو بولے بیڑا غرق ہو جائے. گڈ ایوننگ تو کہا ہی نہیں نا. تو السلام علیکم کتنا جامع دعا ہے، مسلمان کی دعا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالی کی تم پر سلامتی ہو، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، عزت بھی سلامت، آبرو بھی سلامت، دین بھی سلامت، تمہارا اسلام بھی سلامت رہے، بس سلامتی سلامتی ہو تم پر. ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. وبرکات ہو، اس کی برکت ہو. کتنا پیارا سلام، کتنی بڑی زبردست دعا اسلام نے ہم کو سکھائی. تو ابھی گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون اور آداب عرض ہے، تسلیمات. تسلیمات تو غالباً سلام کا سیگا ہے کہ نہیں؟ تسلیمات، مگر وہ سنت یہی ہے، السلام علیکم. اور گڈ بائی کہتے ہیں رخصت ہوتے وقت، تو اس میں بھی خدا حافظ کہنے سے پہلے السلام علیکم کہے. کہ پہلا آخری سلام جاتے وقت کا سلام جو ہے نا، یہ بھی سلام ہے، شروع میں بھی سلام ہے، دونوں ہی سلام ہے، آنے جانے کا سلام. تو پہلے اگر سلام کر لیا تو واپس جاتے ہوئے اچھا میں چلوں، خدا حافظ، السلام علیکم کہنا سنت ہے جاتے وقت بھی. پھر بھلے خدا حافظ کہیں، فی امان اللہ کہیں، ٹاٹا پاٹا تو کہنا نہیں ہے. یہ بچوں کو ٹاٹا ٹاٹا نہیں سکھایا کریں، اب سکھانا ہے تو خدا حافظ سکھائیں، مگر ہاں بائی بائی کہتے ہیں. جاتے وقت بھی بچے کو بھی سلام سکھایا جائے، آتے وقت بھی سلام کرے، جاتے وقت بھی سلام کرے. اب اس کے ماں باپ سلام کریں گے تو یہ کرے گا نا یار، ظاہر ہے کہ ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر ہی بچہ سیکھے گا. اب ماں باپ بھی ٹاٹا پاٹا سکھائیں گے تو بےچارا بچہ ہے، قیامت کے دن یہ بولنا دے کہ میرے باپ نے میرے کو ٹاٹا سکھایا تھا، سلام نہیں سکھایا تھا. پھر تو اس لیے اس کو السلام علیکم سکھائے. تو آپ بھی السلام علیکم سیکھیں. السلام علیکم کہنا نہیں آتا، یہ تلفظ بھی درست کرنا ہے. السلام علیکم میم پر پیش بھی پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وبرکاتہ، تو یہ سلام بھی پورا شاید لاکھوں میں سے کسی کسی کو آتا ہوگا. اچھا آپ بھی پڑھ تو لیں گے، آپ صحیح پڑھیں گے، لیکن جب کسی سے ملتا ہے کر کے بس بھی کر لیتے ہیں، بولتے ہیں کیا سمجھ نہیں آتی، نہ اس کا جواب واجب، وہ سلام کیا ہی نہیں ہے، جواب کیا دینا ہے. یہ اس پہ آتا رہتا ہے، جو بھی ہم جواب دیتے ہیں لیکن کئی بار سلام غلط ہوتا ہے. تو کتنا اہتمام سے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں نا، اہتمام سے سلام کرتے ہوں گے کہ بھول نہ ہو جائے. جب آپس میں ملتے ہوں گے تو بس جو ہوتا ہوگا. کیا آپ سلام غلط کریں تو جا گلا کون سا صحیح جواب دینا ہے اس نے، وہ بھی مالیکم سلام، والیکم سلام، طرح طرح کے وہ بھی جوابات دیتا ہے. تو سلام یعنی ہم کیسے مسلمان کا سلام کرنا بھی نہیں آتا، جواب دینا بھی نہیں آتا. تو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. ایک ماہ کا اعتکاف ماہ رمضان کا مدینہ مدینہ، اس میں بھی سیکھنے کو تو مل ہی رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں اب ہم سب کچھ سیکھ لیں گے. مزید چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہے سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد بھی مدنی قافلے میں سفر کرتے رہنا ہے. ذہن نصیب کوئی 12 ماہ دے دے، کوئی 25 ماہ دے دے، کوئی وقفہ مدینہ ہو جائے اور سیکھتا رہے، سکھاتا رہے، نیکی کی دعوت اپنے آپ کو بھی دیتا رہے، دوسروں کو بھی پہنچاتا رہے، اور چاروں طرف اللہ کرے وہ نمازوں کی سنتوں کی بہاریں آ جائیں، مسجد آباد ہو جائیں، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں. ذہن نصیب کہ میری بات دل پہ اثر کر جائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ سردار آباد والے کیا وہ چاند رات کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو ہاتھ دکھا رہے ہیں لہرا لہرا کر؟

اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. صدیقہ کمپیوٹر لبیک باپا. کب کرنا ہے شاہ صاحب؟ میں سوچ آج دو ہیں, بدری کمپیوٹر بھی ہے تو ابھی صدیقہ کمپیوٹر چلا لے آتا ہوں آپ کے پاس. اچھا جب تک سوال چلا لیتے ہیں. تپِ دق موت کے سر فہرست 10 اسباب میں سے ہے. 2015 میں 10.4 بلین لوگ اس کا شکار ہوئے, جن میں سے 1.8 ملین موت کے منہ میں جا پہنچے. 2015 میں 1 ملین بچے اس مرض میں مبتلا ہوئے اور 1,70,000 موت کا شکار ہو گئے. سن 2000 سے 2015 تک 49 ملین لوگ اس کا کامیاب علاج کروا کر ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. تپِ دق جیسے عام طور پر ٹی بی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, مخصوص قسم کے بیکٹیریا سے پھیلنے والا یہ مرض انسان کے پھیپھڑوں کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. ٹی بی ہے پرانا مرض ہے اور پہلے تو یہ بہت خطرناک مانا جاتا تھا. اس کے بعد پینسلین انجیکشن ایجاد ہوا, میری انقص معلومات ہے, تو اس کو یعنی آب حیات سمجھتے تھے اس مریض کے لیے. پھر پینسلین بھی بازوں کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا تو مر بھی جاتے تھے, یہ بھی سنا ہے, اللہ بہتر جانے. تو بہرحال ہے یہ مرض پرانا, اور ٹی بی پھیپھڑوں کی بھی ہوتی ہے, ہڈیوں کی بھی ہوتی ہے تکلیف دہ, لیکن اب اس کا علاج دریافت ہو چکا ہے اور علاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے, الا بڑھاپا, بڑھاپے کا علاج نہیں ہے, موت کا بھی علاج نہیں ہے. باقی بیماری جو بھی اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تو ڈاکٹروں کو یہ جملہ کہنے کے بجائے یہ جملہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے, کیونکہ علاج تو ہے, ڈاکٹر پہنچ نہیں سکے علاج تک, تو احتیاط والا جملہ کہا جائے. تو اب اس میں احتیاط تو کھانے پینے کی کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور کس کس کیا کیا اسباب ہیں جن سے یہ مرض ہو جاتا ہے, تو اس پر میری کوئی مطلب معلومات ہے نہیں. البتہ اس طرح کی بیماریوں سے, پریشانیوں سے, اس طرح کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ روزانہ یا موہیمنو یہ 29 مرتبہ پڑھ لیا جائے, 29 بار. تو اس طرح کے اوراد جو ہے نا اس کا ایک وقت فکس کر لیں گے نا تو یاد آ جائے گا. یا موہیمنو, اب جیسے کہ میں نے عادت بنا لی کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے تو یاد آ جاتا ہے مجھے, ورنہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر یاد نہیں آتا. تو آپ اس کا یا موہیمنو یا موہیمنو یا موہیمنو بالکل یعنی کہ ایک منٹ مشکل سے لگتا ہوگا, 29 بار, ایک کم 30 بار, پورے 30 بار نہیں پڑھنا، بولو یار کہ چلو زیادہ ہی ہوا نا، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، یعنی اس کو یوں سمجھے کہ جو تالا ہوتا ہے چابی کا اگر دندانہ بولتے ہیں، پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو، چابی میں نشانات ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے، چابی ہو تو دکھا دیجئے، تو اس میں اگر ایک کم ہو گیا تو بھی تالا نہیں کھلے گا، اب جیسے یہ چابی ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ دندانے کہلاتے ہیں، اس کے دندانے، تو اگر ایک دندانہ کم ہو جائے تب بھی تالا نہیں کھلے گا، ایک دندانہ بڑھ جائے تب بھی تالا نہیں کھلے گا، تو اوراد و وظائف میں جو تعداد بتائی گئی ہے نا تو اس میں حکمتیں ہیں، تو اسی تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے، کم زیادہ نہیں کرنا ہوتا، ہاں اب بھول جائے کہ کتنے ہوئے، سمجھ نہیں آتی کتنے ہوئے، تو اس میں یہ کہ پھر وہ زیادہ کی طرف جائے، اب مثال کے طور پر میں نے 28 بار پڑھا یعنی 28 بار پڑھا یا 29 بار پڑھا تو اب اس کو 28 قرار دے اور ایک اور بڑھا لے، اب ہو سکتا ہے یہ 30 بھی ہو گیا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اپنی دانست میں اس کو 29 کی طرف ہم لے گئے، یہ سمجھنا ہے، تو یا مہیمنو 29 بار، آدھا منٹ ایک منٹ مشکل سے لگتا ہوگا، آپ اب بھی بیٹھے بیٹھے بھی پڑھیں گے تو زیادہ دیر شاید نہیں لگے گی، ہو سکتا ہے سن کر کسی نے پڑھ بھی لیا ہو، لیکن یہ رٹنا پڑے گا، یا مہیمنو، یہ مہیمن یہ اللہ تعالی کا ایک مبارک نام ہے، یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو ماشاء اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صدیقہ کمپیوٹر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا بھائی کمپیوٹر، صدیقہ کمپیوٹر آپ کا کوئی نام بھی ہے؟ میرا نام سمیا بنت عمران ہے، اپنی عمر شریف بتا دیجئے، میری عمر 6 سال ہے، چند امہات المؤمنین کے نام بتائیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماشاء اللہ بڑا یاد کیا ہے، اچھا یہ بتائیے تمام امہات المؤمنین میں، یہ بتائیے تمام امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہیں؟ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ماشاءاللہ جتنی امہات المؤمنین سب ہماری امی جان ہیں، اور حضرت عائشہ بھی ہماری امی جان ہیں، اچھا صدیقہ کمپیوٹر یہ بتائیں، یہ بتائیں گے آپ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ارے واہ، صدیقہ کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ ام رومان، ارے واہ، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو، ارے واہ، صدیقہ کمپیوٹر کیا آپ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتا سکتی ہیں؟ ام عبداللہ، واہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سے کب اور کہاں ہوا؟ آپ کا نکاح شوال مکرم مدینہ منورہ میں ہوا. سبحان اللہ. یہ بھی بتا دیجئے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی مبارک حدیثیں مروی ہیں؟ 2210. واہ بھائی واہ. صدیقہ کمپیوٹر یہ بتا دیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کی عمر مبارک 66 سال تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال یعنی انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپ کا نکاح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب اور کہاں ہوا؟ آپ کا وصال 17 رمضان مبارک منگل کی رات مدینہ منورہ میں ہوا. صدیقہ کمپیوٹر لبیک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ماشاءاللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت باقی میں. صدیقہ کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع آپ بتا دیجئے. راحت قلب و روح روان نبی بنت صدیق آرام جان نبی. یوں ہے مصرع. راحت قلب روح روان نبی بنت صدیق آرام جان نبی. ماشاء اللہ. اچھا آپ کو ہمارا مدنی مقصد یاد ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. ایسے نہیں یوں کر کے کرنا ہے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ عزوجل. مجھے اپنی اور یوں مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ایک بار اور زور سے ہاتھ لہرا کر. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. بات اتیا ابن زبیر بنت صدیقہ ہوا. ہاں یہ لکھے لو نا پڑھی ہوئی اپنے ماموزاد بھائی شاید اے بانجے اپنے ہم. ہاں ہاں. یہ سوال دوبارہ کر لیتا ہوں غور سے سنو. اب آپ کی کسوٹی اب ہے. صدیقہ کمپیوٹر لبیک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے منہ میں اپنا لعام مبارک ڈالا اور فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو. ماشاء اللہ. پاس ہو گئی. اچھا آپ بھی کچھ سوال کریں گے؟ باپا جانی بولو. باپا جانی میں سوال بھول گئی ہوں. کمپیوٹر کمزور ہو گیا ہے. بولو یا جواب سوال کر لو پھر. باپا جانی کوئی ایسا ہمیں بتائیں جس سے ہم بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں. ہاں ماشاءاللہ. تم یہ تو ایسا عمل تو مجھے بھی کاش نصیب ہو جائے. کئی اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں یہ بشارتیں ہیں, جیسے صبر کے بارے میں بھی ہے, قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بھی اعلان ہوا وہ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. اور صبر بھی دیکھا جائے تو یہ ہے ایک عمل ہے, جو ابھی تو بولنا آسان ہے کرنا آسان نہیں ہے. نزلہ بھی ہوتا ہے نا تو دس کو بولیں گے نزلہ ہو گیا ہے, موڈ خراب ہے, سر درد کر رہا ہے, بلا ضرورت کہہ رہے ہیں. تو صبر کا صبر تو نہ ہوا نا. کوئی بھی پریشانی, جیب کٹ گیا, ماں بیمار ہوئی, باپ بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گئے, گاڑی خراب ہو گئی, ٹریفک جام ہو گیا, اس میں کچھ پریشانی آ گئی, تو یہ سب ہم ایک دوسرے کو تذکرے کرتے ہیں اس کے بلا ضرورت, اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. آج تو روزہ یار بہت بھاری ہو گیا یار, ایسی پیاس لگی یار, زبان باہر آ گئی تھی, واٹ از دس, کیا ہے یہ, صبر تو نہیں ہے نا. بلا حاجت کسی بھی پریشانی کا ایک سے بھی تذکرہ نہ کیا جائے, ایک سے بھی کیا تو گئے. ہاں ڈاکٹر سے کہا تو وہ الگ بات ہے, اس نیت سے کہ وہ دوا دے گا, یا کسی سے اس لیے کہا کہ اس کی دعا پر اپنے کو تھوڑا یوں ہے اس نے زن کہ یہ دعا کرے گا تو فائدہ ہوگا مجھے, تو یوں اس نے زن کی بنا پر اس کو بتایا دعا کروانے کے لیے, تو یہ اس کو بے صبری نہ کہا جائے گا. ایک حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 یعنی 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 یعنی 70,000, اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا. معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے, اس کا شمار وہی جانے. تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر, بے سبب تاش دے رب اکبر. مجھ خطا کو دو سب سے ڈر لگ رہا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے ایک غلطی اور ہوئی ہے. یہ پیغام آیا کہ اس میں لکھا ہوا اس کمپیوٹر کا قصور نہیں بیچاری کا, تو اس میں جب یہ کہو نا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کب اور کہاں ہوا؟ تو آپ نے کہنا ہے ماہ شوال المکرم مکہ مکرمہ میں ہوا. بول لیں گے صدیقہ کمپیوٹر بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کب اور کہاں ہوا؟ آپ کا نکاح ماہ شوال مکرم مکرم میں ہوا. چلو یوں کہہ دو ماہ شوال المکرم آپ کا نکاح ماہ شوال المکرم مکے میں ہوا. آپ کا نکاح ماہ شوال المکرم میں مکے میں ہوا. پھر کہہ دیجیے آپ کا نکاح ماہ شوال المکرم مکے میں ہوا. ماشاء اللہ. اچھا ایک سوال میں یہ بھی صدیقہ کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ور کتنی ہوئی؟ آپ جواب دے چکی ہیں اس کی. 36 سال تھی. اب میں سوال کرتا ہوں صدیقہ کمپیوٹر بھائی. یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 66 سال تھی. ماشاء اللہ 66 سال. یہ کہیے 66 سال. یہ ایڈٹ کرنے ہیں یہ بات جگہ پر جو میں دوبارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے کیا مسواک کرنا سنت ہے اور اگر مسواک نہ کا المؤمنین میں سے کہہ رہا تو بہت ہوں. یہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سوال ہوا تمام امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس میں ہے اختلاف. شارع بخاری حضرت شریف الاقصی امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام ہے, بی بی عائشہ کا بھی نام ہے. تو اب یہ کہ چونکہ فائنل ہم نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے سکوت کیا ہے, خاموشی اختیار کی ہے کہ ہم کسی ایک کو افضل نہیں کہہ سکتے. اس میں دونوں ہی افضل ہیں. جیسے جنت کی عورتوں کی سردار بھی مختلف ہیں نا, بی بی فاطمہ کے لیے بھی ہے, پھر بی بی خدیجہ کے لیے بھی ہے, آسیہ کے بھی لیے نا, بی بی آسیہ کے لیے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو ایسے موقع پر تو یہ سوال جو ہے نا, یہ سوال اور جواب ایڈٹ کر دیجئے, نکال دیجئے انشاءاللہ. یعنی مفتی شریف القمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصرت القاری کی پہلی جلد کے اندر اس پہ تفصیلی بحث کی اور فرمایا کہ صحابیات میں تین ہستیاں, تینوں کے بارے میں اقوال ہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان تینوں کے بارے میں قول ہیں. فرمایا کہ ہم تینوں کو یہی کہیں گے کہ تینوں سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ. مرشد عطار میرے, مرشد عطار میرے, مرشد عطار میرے, مرشد عطار, ان شاء اللہ ان کے ساتھ صدقے ان یا اللہ ان کے ان کو اکیلا پڑھنے دیجئے تاکہ یہ بھولے نہیں بیچاری, ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے پڑھنے ہوتی بیچاری کنفیوز ہو جائے گی, جو آتا ہے پڑھے. صدقے ہوگا میرا پار میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار, میرے مرشد ہے اتار, مرشد ہی اتار پر نور کی بجات ہو دن ہو یا رات ہو. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے کیا مسواک کرنا سنت ہے, اور اگر مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو کیا کریں, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر مسواک کرنے سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو کیا کریں. ایک اور سوال بھی چل رہا ہے, ملفوظات اعلی حضرت میں ہے, عورتوں کے لیے مسواک کرنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے, لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں, ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے مسی یعنی دندا سا کافی ہے. اور مسواک جب یہ بھی پوچھا نا قابل استعمال, اچھا فائدہ نہ ہو ناقابل استعمال ہو جائے, تو مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے نا, سنت پر عمل کر سنت ادا کرنے کا اعلی ہے, کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. اور اگر مسواک سے فائدہ نہ ہو تو کیسے پتا چلا کہ فائدہ نہ ہوا, مسواک کی اگر اللہ کی رضا کے لیے نیت کی آپ نے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ, یعنی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس کے کرم سے, نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسواک کرتا ہوں تو اللہ راضی ہوگا, نہیں نیت کریں گے تو پھر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. طبی فوائد, اگر صحیح معنوں میں مسواک کی جس طرح کہ مسواک کرنے کا حق ہے تو طبی فائدے حاصل ہوں گے. اپنے مسواک نکالی کہ نہیں, جن کے پاس ہیں وہ ذرا ہاں بلند کرے ذرا, تو یہ کہ فائدہ نہیں ہوا تو یہ کہ کیا ہم دنیا بھی فائدے کے لیے کر رہے ہیں, یا ہم کو فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, دوا میں فائدہ نہیں ہوا تو مریض پڑے رہیں گے دم توڑتے رہیں گے, کینسر کا آخری اسٹیج کا مریض ہوتا ہے نا اس کو بھی کوئی گولی تھوڑی مارتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے درد میں کمزوری ہو کمی ہو کچھ نہ کوئی علاج کی کوشش رہتی ہے, تسلی تشفی. تو یہ تو مسواک اس کے فائدے ہیں, لیکن ہم کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ہم پر فائدوں کا اظہار نہیں ہوا تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں مسواک کرنا نہیں آتی. اور سچی بات بھی یہی ہے کہ ایک غالب اکثریت جو ہے ہماری اس کو مسواک کرنا آتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جاری رہے گا, سرکار کی یہ سنت کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی یہ سنت روحانی ایک غذا ہے مسواک پیاری پیاری پیمانے عظمت صحابہ مرحبا مرحبا رفعت صحابہ مرحبا مرحبا سولت صحابہ مرحبا مرحبا جواب دیجیے غزوہ بدر کس تاریخ کو اور کس دن کو ہوا جواب کون دیں گے ساٹھ چل عوام میں سے جو دینا چاہیں حاضرین میں یہ مدنی منع بھی آتے ہیں مدنی منع ہیں پھر سنیں گے منع بھی ہیں آج تو منیا بھی ہیں ٹھیک ہے پھر مدنی منع دس سال سے کم کسی کے بتانے سے نہیں اپنی یادداشت پر اپنی معلومات پر مدنی منی اگر پانچ چھ سال کی ہو تو چل جائے گی اگر قداور نہ ہو تو آئیے صحیح ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کا دل ٹوٹ جائے گا بیچاروں کا بڑے تمام صاحبی ہیں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں عبدالرحیم اتاری دو ہجری ستارہ رمضان دن بھی اگر بتا دیں جو عمر بڑی لگی تھی عمر کتنی آپ کی دس سال دن آپ نے نہیں بتایا تیرے بھائی کو دن بتائے گا نہیں مدنی منوں میں سے اب منے نہیں ہے تھوڑے بڑے چلے تھوڑے بڑے بتا دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عبد القادر اتاری باب المدینہ کراچی سے جمعے کے دن پورا جواب دے دیجیے سترہ رمضان المبارک دو ہجری بروز جمعہ جواب درست ہے دونوں ہی کو اس کو چھوٹے کو بھی جی دے دیجیے تو اس نے صحیح جواب دیا دن بےچارا نہیں بتا سکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا پیر مرشد، مدنی عطیات کے لیے مدنی حلقوں کی تراکیب جاری ہیں، تو اس میں مختلف تجربات ہوتے ہیں. بعض مخیر حضرات جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ اعلان کر دیتے ہیں، بعض نیت کر لیتے ہیں، اور بعض یہ ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ سب کے سامنے وہ اظہار ہو، اور بعض وہ پسند کرتے ہیں کہ سب کے سامنے اظہار ہو. اچھا، بعض مدنی عطیات کی نیت کر لیتے ہیں بہت بڑی بڑی، مگر بعد میں وہ نیتیں پوری نہیں کرتے، اور بعض ماشاءاللہ پوری کرتے ہیں بلکہ بڑھ کر دیتے ہیں. تو اس تعلق سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں دینے والوں کی، تاکہ تربیت ہو جائے کہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے یا چھپا کر دینا افضل ہے. جتنا کہا اتنا دینا چاہیے، کم دینا چاہیے یا بڑھا کر دینا چاہیے؟ کچھ اس میں مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ چھپا کر دینے میں رسک کم ہے، خطرہ کم ہے ریا کا، مگر اس میں بھی بعض لوگ چھپا کر دیتے ہیں، لیکن یوں کرتے ہیں کہ میں تو صاحب نگران شورا کے ہاتھ میں دوں گا یا نگران پاک کے ہاتھ میں دوں گا. تو اب یہ مطالبہ خدا جانے کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ کیا جس بڑی شخصیت کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، کیا یہ اس پر جتانا چاہتے ہیں کہ میں نے دیا ہی ہے؟ یہ ہے بہت، یعنی کہ ویری رسکی گیم. اللہ کو پتا ہے نا آپ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ کو تو پتا ہے دیں جو دے گا نہیں دے گا، کس نیت سے دیا سب پتا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کو بندہ کافی سمجھے. اب کوئی شخصیت دیکھے اس کی ضرورت کیا ہے. تو اس لیے مطلب سب سے بہتر تو یہی ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. یعنی وہ حدیث شریف میں اس کی مثالیں یوں دی گئی ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے. تو اب ظاہر ہے کہ ہاتھ سیدھے ہاتھ کو دینا، الٹے ہاتھ کو دینا، پتا نہ چلنا. اب اس کی مجھے شرح تو پتا نہیں ہے، یہ بتائیں گے چھپا کر آ کے، اتنا چھپائے اتنا چھپائے کہ کسی کو پتا نہ چلے. بعض بزرگان دین کے حکایات لکھی ہیں، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے احیاء العلوم میں، کہ وہ دینے کے لیے نابینا ڈھونڈتے تھے، وہ دیکھے گا ہی نہیں، وہ آواز بھی نہیں نکالتے تھے، اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے، پتا ہی نہ چلے کہ کس نے دیا. اچھا، بعض ایسا کرتے تھے کہ وہ مستحق کے گھر پر رات کے وقت یا ویسے کسی اور موقع پر وہ گھر کے اندر رکھ ڈال دیتے تھے اور نکل جاتے تھے، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون دے گیا ہے. اب ایسا ظرف ہمارے اندر نہیں ہے. اب مثال کے طور پر سمجھو گے معتکفین ہیں، ان میں سے کوئی مسجد کو عطیہ دینا چاہتا ہے، تو اب یہ جا کر مدنی تربیت گاہ پر یا کہیں بھی جمع کروائے گا تو پتہ تو چلے گا نا، ایک کو تو پتہ چلے گا نا. تو اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہے بہت مشکل، نفس مانے گا نہیں، چپ چاپ وہ اس میں ڈال دے پیٹی میں، جو پیٹی بنی ہے صندوق مدنی عطیات کا یا چندے کا، اس میں ڈال دے، لفافے میں بند کر کے لفافے پر لکھ دے زکات مثال کے طور پہ، یا فطرہ وہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یا ویسے کچھ نہ لکھا تو اس کا مطلب نفل صدقہ ہے. یہ ہے بہت مشکل، بڑی رقم بندہ نہیں ڈالے گا پتا چلے. میرے کو تو بہت تجربہ نا اس کا، بڑی ضد کرتے تھے، بڑا وقت لیتے تھے، ضد کرتے تھے کہ ہم دیں گے الیاس کے ہاتھ میں دیں گے، چیک دیں گے. تو اللہ بہتر جانے کیا نیت ہوتی ہوگی ایسوں کی. اب بھی مطلب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے یا بتاتے ہیں کم از کم ہم نے اتنا دیا ہے، اب خدا جانے کیا نیت ہے. تو اس لیے وہ بتایا نہ جائے. جو لوگ پھر دعا کرواتے ہیں امام صاحب سے، کہتے ہیں اگر ہمارا نام لے کے دعا کروا دیں گے دیا ہے، ہاں یہ بےچارے بس وہ دعا کا بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے، اظہار ہی تو ہوا. بلکہ آپ جیسے ہوں تو بچنا اور آسان ہے. آپ اگر لاکھ روپے بھی دینا چاہیں نا پلے سے تو آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے نا کہ یہ لاکھ روپے جمع کر لو مدنی احتیاط میں. آپ سو جانو کے ہاتھ میں دیں, سب یہی سمجھیں گے کہ ان کو کسی نے دیا ہوگا تو بےچارے جمع کروا رہے ہیں. آپ جب تک خود نہیں بولیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے, یہ آسانی ہے. اور آدمی دے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ اپنے پلے سے دے رہا ہے. اچھا اس میں بعض ایسے بھی ملیں گے کہ جو اپنے پلے سے نہیں دے رہے ہوں گے لیکن کسی نے لائے ہوں گے, وہ چپ چاپ دیں گے تاکہ یہ امپریشن پڑے کہ یہ دے رہا ہے. تحفے میں اس طرح میں نے پکڑے کیس بعض اوقات, بعض اوقات یہ لگتا کہ یار یہ دے نہیں سکتا اتنا بڑا تحفہ, مجھے پوچھتے تو پتا چلتا کہ کسی نے بھیجا ہے. تو پہلے سے ہی بول دیتے یار کسی نے بھیجا ہے, فلاں نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کرم اور مہربانی کہ امام غزالی نے صحیح لکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ لوگ عمل کرتے تھے اور عمل میں ریا کرتے تھے. اب حالات ایسے ہو گئے کہ عمل نہیں کرتے مگر ریا کاری کرتے ہیں. وہ بھی اپنے دور کے بارے میں کہا ہوگا امام غزالی کے دور رحمت اللہ علیہ. اب تو جھوٹ بول کے ریا کرتے ہوں گے, اب تو کیا نہیں کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. تو بارہ لے کے ایک تو چھپا کر, ہاں جو ظاہر کر کے دیتا ہے ہم اس کو ریاکار نہیں کہیں گے, اس کے دل کی کیا کیفیت ہے وہ جانے رب العزت جانے. اور اس میں یہ ہے کہ عین ممکن ہے اس کی نیت دوسروں کو جو لکھواتے ہیں جیسے, تو یہ ان کو ابھارا جاتا ہے کہ لکھوائیں, تو اس لیے کہ اس کو دیکھ کر دوسرا بھی لکھوائے. تو اگر اس نیت سے لکھواتا ہے اور ریا دل میں نہیں ہے, واہ واہ کی خواہش نہیں ہے دل میں اور اس لیے کرتا ہے, تو یہ نیت اس کی کار ثواب ہے کہ تاکہ دوسرے بھی دیکھا دیکھی دیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں پھر دیکھا دیکھی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کے پاس جو سجدے میں ہوتے ہیں درہم و دینار سے بڑی تھیلیاں لے کر جاتے اور ان کی چپلوں کے پاس ایسے انداز میں رکھ کر آ جاتے کہ انہیں تھیلی کا تو پتا چل جاتا مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پتا نہ لگ پاتا. کسی نے ان سے عرض کیا آپ خود جانے کے بجائے کسی کے ہاتھ تھیلیاں کیوں نہیں بھجواتے, فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جب کبھی وہ میرے قاصد کو دیکھا کریں یا مجھ سے ملا کریں تو احسان تلے ہونے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کریں. وہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا نا آپ ہی کی کتاب میں المدینۃ العلمیہ کی, کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو کوئی رقم دی کہ آپ اس کو تقسیم فرما دیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کی طرف سے یہ ملی ہے اور یہ دینی ہے. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ ہم مجھے نہیں دینی ہے, واپس لے لی. اس وجہ سے کہ یہ اعلان کیوں ہو گیا, اب تو میری آکاری میں پھنس جاؤں گا. تو اس خوف کے پیش نظر ہمارے ہاں تو اگر کسی نے دی اور اس کا اعلان نہ ہو تو اس کا موڈ خراب ہو جائے. تیار چپ چاپ بانٹ دیا, میرا نام بھی نہیں لیا, جزاک اللہ بھی نہیں بولا, شکریہ بھی ادا نہیں کیا گیا. تو اب یہ ٹھیک ہے وہ شکریہ کے بے دلی کے دو الفاظ قبول کرنے یا ثواب پر ہاتھ رکھیں آپ کی مرضی ہے. اور دل سے بھی شکریہ ادا کیا تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو عمل ہوگا نا, تو جو ہزار پردوں میں چھپ کر بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی ظاہر کر دیتا ہے, وہ انعام ہوتا ہے اس کے لیے. یعنی مختلف اس میں مثالیں حدیثوں میں کہ اتنے پردوں میں اتنی دیواروں میں دروازے بند کر کے بھی جو عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے خفیہ چھپا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی لوگوں پر ظاہر کر دے گا. یہ جو ظاہر ہونا ہے نا یہ ایک انعام ہے. اور ہم جو اپنی بس تھوڑی بے چینی سی ہوتی ہے کہ کاش کسی کو پتا چل جائے, پھر کوئی نہیں مطلب بتانے والا ہوتا تو اپنے منہ سے نکل جاتا ہے. تو اب تہدی سے نعمت کے لیے نکلا ہے کہ نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے کوئی ریا نہیں ہے تو یہ نکلنا جائز ہے, کہ انکار نہیں ہے. ترغیب کے لیے نکلا ہے تو جائز ہے. اب اگر یہ نیت اس طرح کی کوئی نہیں ہے اور پھر جھیپ مٹانے کے لیے کہنا کہ میں تو تہدی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، نیت یہ نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹ ہوا. ایک چٹکلا یاد آ گیا بہت پرانا، مدینہ شریف کو اسلامی بھائی تشریف واپس آئے تو میں نے ان سے، یعنی میں نے ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. یہ ایک بزرگ کا شعر ہے، تو یہ شعر انہوں نے پڑھا، یعنی میں مدینے کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں. اب میں بھی تو میں ہوں نا، میں نے یاد پڑتا اس کو بولا ورنہ نہیں آتے آپ مدینے سے، اب وہ چپ ہو گئے. تو جو بات کرے بندہ دل کے جذبات ہیں تو مدینہ مدینہ. مجھے سن 80 میں ایک دوست میرا تھا پرانا، مدینہ میں دیکھ کر اس کو اور محبت ہو گئی ہوگی، تو پیسے والا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ تم اگر ادھر، تم کو میں پکا ویزا لگوا دیتا ہوں، میں سرکار کے روزے کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہوں میں لگوا دوں گا، تم ہاں بول دو پکا ویزا، مدینہ میں پڑے رہو. اب میں چونکہ ابھی دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا دین کی خدمت کا ایک شوق تھا، تو میں نے وہاں دیکھ لیا تھے حالات کہ یہاں دین کی خدمت نہیں کر سکتے، یہ پابندیاں ہیں سب، وہاں جو سمجھتے سمجھتے ہوں گے. تو میں یہاں دین کی خدمت تو کر ہی نہیں سکوں گا، تو میں مستقل تو مدینہ نہیں رہ سکتا، میں مجھے ویزا نہیں چاہیے. جب جب آقا بلائیں گے تو ٹھیک ہے، سلام کے لیے حاضر ہوں گے. اب وہ کیا جملے کا ہے، بہرحال میں نے اس کا ویزا یہ کہہ کر کہ میں یہاں رہ کر میں یار دین کی خدمت نہیں کر سکتا، میں مدینے والے کا کام تو وہیں ہو سکتا ہے فی الحال اس دور میں، تو کہ میں اپنے وطن میں رہوں. الحمدللہ یہ میرے الحمدللہ دل کے جذبات تھے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. جذبات کا اظہار کیا اعلیٰ حضرت نے، اپنے بڑے جذبات کا پیارا اظہار کیا، اور کیا خوب اظہار کیا کہ یاد وطن ستم کیا. ہاں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب، سر پہ بلا اٹھائی کیوں. تو پہلے چوٹ تھی دبی، آئے غضب اوپر گئی، پوچھو تو آہ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں. پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے، مگر کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے، مگر ماشاء اللہ. اب ایک سوال ہے، میں پھر اس کے تحت کچھ اور بھی عرض کروں گا. یہ کہتے ہیں پورا مہینہ تراوی ادا نہ کرنا اور 27 شب ختم القرآن، ختم قرآن کے موقع پر مسجد میں پہنچ جانا، یہ کیسا؟ میں اس کے ساتھ ایک اپنی بھی کچھ، ایسا لگتا ہے شاید بعضوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نیکی نہیں کر رہے نا، وہ کبھی کبھی کسی اچھے موقع پر یا کوئی بڑی راتوں میں یا کوئی اس طرح کے موقع پر آ جائیں گے نیکی کے کام میں، تو لوگ یوں کیا پورا مہینہ کدھر تھے، اس ٹائم کدھر تھے، یہ کدھر تھے، وہ کدھر تھے، ابھی آئی تم کو یاد، ابھی آئے ہو، یعنی وہ بےچارہ مطلب کہ تھوڑا بہت بھی کرنے کے لیے آئے نا، تو اس کو بھی بعضوں کا تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. چلو آدمی زندگی میں بھی نہیں آیا، مگر ایک بار آیا تو صرف آدمی اس کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ یہ آتا رہے. اگر میرے یہ خیالات درست نہیں ہے تو سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، جواب ہو ہی گیا نا. میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ اس معاملے میں کوئی تو جواب اتنا بڑا ہے اس کا، لیکن یہ کہ آپ کچھ فرمائیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ، کہ جو بےچارے آتے ہیں تھوڑا بہت بھی تو ان کو آنے دینا چاہیے، کبھی کبھی کوئی ایسا توبہ اور استغفار کی طرف آ جاتے تو ان کو آنے دینا چاہیے. نماز تو روز ہی فرض ہے جی، 5 ٹائم کی، رمضانوں میں ایک جوش آتا ہے، نمازی بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گیارہ مہینے تک کہاں تھے ابھی تم کو نماز سوجیے. نہیں, ان کو آنے دینا چاہیے, ان پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ بارہ ماہ کے نمازی بن جائیں, نمازیں پڑھتے ہیں. میں اسی لیے تو اپنے دعوت اسلامی کے مبلغین سے عرض کرتا ہوں کہ آپ رمضان مبارک میں مسجدوں میں پھیلے رہیں اور رمضان کے نمازیوں کو پکا نمازی بنائیں. ایک تعداد ہے جن کا دل نرم پڑ جاتا ہے, مسجدوں میں آ جاتے ہیں, ان پر آپ انفرادی کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں. لیکن ظاہر ایک تعداد ہے مبلغین کی جو مدینہ شریف حاضری دیتی ہے, تو میں کہتا ہوں گیارہ مہینے آپ مدینہ حاضری دیں, ایک مہینہ مجھے دے دیں نیکی کی دعوت کے لیے اور مسجدوں میں کام کریں. تو بہرحال جو فرما بردار ہیں وہ مان لیتے ہیں, میری کچھ نہیں مانتے تو نہ صحیح. تو دل تو تھوڑا یوں دکھتا ہے ان مانوں کا کہ کاش یہ سارے مبلغین منجے ہوئے مبلغین پہنچ جاتے. تو ظاہر وہ بھی نیک کام ہے, لیکن یہ کہ ایک کام ہوتا ہے متعدی اور ایک کام ہوتا ہے لازم. لازم وہ جس کا فائدہ اپنے کو پہنچا. اب میں اگر کونے میں بیٹھ کر نفلیں پڑھوں اس وقت ہے نا رات کو, تو یہ بھی کار ثواب ہے. اور میں بیٹھ کر آپ کو نیکی کی دعوت دیتا رہوں یہ بھی کار ثواب ہے. اچھا میں نفلیں پڑھوں گا اس کا ثواب میری ذات کو ملے گا, مجھے فائدہ ہوگا, اس کا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور میں یہ بیٹھا ہوں نا اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا, ہزاروں لاکھوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ جو میں نے نفلیں پڑھی اکیلے میں وہ کہلائے گا لازم کہ اس کا مجھے فائدہ ہوا, اور جو میں نے یہ نیکی کی دعوت دی سب کو ہے نا تو یہ کہلائے گا متعدی کہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے, چاہے ایک کو پہنچے چاہے دو کو پہنچے متعدی کہلائے گا. یہ تو یہ اصول یاد کرنے کہ لازم سے متعدی افضل ہے اس عمل سے کہ جس کا فائدہ خود کو ہے دوسروں کو پہنچے, یہ زیادہ یعنی کہ ثواب ہے اس میں. تو اب عمرہ ثواب ہے, سعادت کی بات ہے, لیکن یہ اس کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچا. اور یہ جو نیکی کی دعوت ہے یہ ہے فرض کفایہ, تو ویسے بھی ہے یہ فرض کفایہ ہے نیکی کی دعوت. عمرہ یقیناً سنت ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. رمضان میں عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک, فضیلت کا انکار نہیں ہے. لیکن جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور اتنے سارے لوگ نئے نئے دین کی طرف آ جاتے ہیں رمضان میں سمٹ کر, ان کو کون سنبھالے گا, ان کو کس کے حوالے کریں گے آپ؟ آپ نہیں ہاتھ رکھیں گے تو کوئی اور کندھے میں بٹھا کر کہیں اور لے چلے گا, بےچارے آگے پیچھے ہو جائیں گے, پھر نمازیں چھوڑ بیٹھیں گے. تو اس لیے میری یہی خواہش ہے کہ سارے کے سارے مبلغین اپنے اپنے وطن میں, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ہند میں ہو, چاہے وہ یو کے میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, دنیا میں جہاں بھی ہو, یہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ رمضان شریف میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھتی, یہ کوئی بھی نہیں کہے گا. تو اس لیے تمام ذمہ داران اور مبلغین کو چاہیے کہ اپنے اپنے وطن میں نمازیوں کی خدمت کریں, نیکی کی دعوت دیں, یہ میری خواہش ہے. ویسے تو جان بھی قربان ہے, اب پتہ نہیں آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آپ بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ پر فیصلہ چھوڑا. ہاں بعض مبلغین کو مدنی مرکز بھیجتا ہے مدنی کاموں کے لیے, تو جو مدنی مرکز کے بھیجنے پر جاتا ہے اس سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے, وہ تو وہاں بھی اپنی حکمت عملی سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں, جو میرا مطلب جس میں سمجھ ہوگی وہ سمجھتا ہوں. ظاہر وہ لوگ تو ہیں بھی نہیں جن کو میں نے سمجھانا تھا, وہ ویسے بھی عادت عادی ہیں, پیسے ہیں, وہ حاضری دیتے ہیں, دینی چاہیے, ثواب کا کام ہے. گیارہ مہینے تک بھلے دیں, ایک مہینہ مجھے دے دیں تاکہ میرے نمازیوں میں تعداد بڑھے, پھر مسجدیں بڑھ جائیں گی, دوسری بنائیں گے مسجدیں انشاءاللہ, اپنی مجلس خدامن مساجد اس کو بھی خدمت کا موقع ملے گا نا, مسجدیں بنائیں گے. مسجد بنانا یہ بھی کام ظاہر کہ یہ ثواب جاریہ کا کام ہے. حاجی ہمیں باب المدینہ میں آخری اشرے کا جو اعتکاف ہے وہ ہم کم و بیش کتنا ہوتا ہوگا باب المدینہ میں؟ اصل میں اس بار جو آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے ہمارا مدنی مشورہ ہوا ہے تو تقریباً 800 کی تعداد تو فائنل ہو چکی ہے اور امید ہے کہ یہ 1200 سے اوپر ہوں گے ہمارے احتکام خالی باب المدینہ میں. باب المدینہ جو 10 دن کے لیے تشریف لائیں گے بابا یہ مساجد میں جو باب المدینہ میں مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت جو مطلب جو معتکفین جمع ہوتے ہیں نا یہ 1200 کم و بیش مساجد ہماری ہوں گی یعنی 1200 مقامات پر جی ہاں اپنے سنت احتکاف ہوگا باب المدینہ میں. باب المدینہ میں سبحان یہ سے تو اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر جہاں ہم اپنا جدول وغیرہ کے ساتھ مبلغین کے ساتھ ترکیب بناتے تو کہیں 50 کہیں 100 کہیں کتنے الحمدللہ متقفین جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ان کی تربیت کے لیے مبلغین کی حاجت پڑتی ہے تو باب المدینہ قرض کر رہا ہوں. پنجاب الگ ہے جی. گزشتہ جو آپ نے ایک مدنی مشورہ کیا تھا چونکہ یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی اور ہمارے اصل میں ذمہ داران بھی اس وقت ایک تعداد شاید ہوتی ہے میں اسی لیے یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ نگران شورا کے ساتھ باب المدینہ کے ذمہ داران کا جو مدنی مشورہ ہوا اور امیر علیہ سنت نے بھی جو اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ چونکہ اعتکاف تو ہماری مسجدوں میں ہوتے ہی ہیں یعنی کہ جہاں جہاں ہماری مساجد ہیں مساجد اہل سنت تو اعتکاف ہوتے ہیں. اب چونکہ اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں تو جس طرح ہم یہاں عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین کے تاثرات سنتے ہیں تو اسی طرح ملے جلے تاثرات جو ہے وہ دیگر اعتکاف سے بھی ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. تو نگران شورا نے گزشتہ دنوں باب المدینہ کے ذمہ داران کو ذہن دیا تو الحمدللہ تقریباً علاقوں میں ہونے والے اعتکاف پر ذمہ داران مقرر ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس بار یہ ذہن ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اعتکاف ہم دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس میں تربیت کریں اس میں ان کے ساتھ اعتکاف کر لیں تاکہ ان کی کھانے پینے سونے جاگنے دیگر معاملات سنت آداب اور فرض علوم اس کے حوالے سے ہو اور دیگر یہ ہو کہ ان کے چاند رات عید والے دن ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کا سفر ہو. ماشاءاللہ حاجی شاہد بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور حاجی شاہد بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی پیغام بھیجیں گے کہ کل پاکستان میں کتنے مقامات پر آپ کے وہ دعوت اسلامی کے تحت ترکیب بن سکتی ہے یا بن رہی ہے. بدری کمپیوٹر بھی تیار ہیں ماشاءاللہ. بابا سوشل میڈیا کے سوالات کا انبار ہے جی. ایک دو سوال کا سوشل میڈیا کا ایک دو سوال پہلے کروا لیں جی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بغداد بھائی. باپا جان نوید رضا قصور سے کیا غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے؟ غزوہ پہلا ہی ہے. غزوہ کس کو بولتے ہیں یہ ہمارا بدری کمپیوٹر بتائے گا وقت آنے پر انشاءاللہ. باپا محمد جنید اسدی کچھ لوگ گلی محلے میں کھلے عام کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں گٹکا پان وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا جائے ایسے میں کیا کیا جائے؟ رمضان المبارک میں اس طرح لل اعلان کھانے والوں پر تو اسلامی حکومت جو ہو نا یہ میرا پوری بات سن لیجیے گا قاضی اسلام جو ہو نا وہ اس کو قتل کی سزا دے گا لیکن قاضی ہیں عوام نہیں اتنا مطلب یہ بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی سعادت بخشے اور پورے روزے رکھا کریں. سب مسلمانوں کو چاہیے کہ پورے روزے رکھیں اور جو کھاتے پیتے ہیں ان کو محبت سے پیار سے سمجھائیں. سزا تو ہم دینے پر قادر نہیں نہ ہمارے ملک میں یہ سزا ہے نہ کہیں دنیا میں. میں نے سنا ہے کہ یہ سزا اب رائج ہے لیکن بہار شریعت میں لکھا فقہ کرام نے لکھا ہی ہے. یہ پٹھان جو ہوتے ہیں نا ان میں روزوں کا ماشاءاللہ بہت رجحان ہوتا ہے. یہ پٹھانوں کا میں نے سنا تھا کہ جیسے خیبر پختونخوا میں کوئی سرے عام کھا نہیں سکتا. پہلے تو سنا تھا کہ یہ پھر جذبات میں آ جاتے اگر کسی کو کھاتا دیکھ لیں روزے کی حالت میں تو. لیکن موجودہ اس دور کا پتہ نہیں ہے پہلے سنا تھا. یہ کوئی ہمارے پٹھان سائیں بھائی خبر دیں گے کہ اب پختونخوا کی پوزیشن کیا ہے خیبر پختونخوا کی. تو یہ کہ روزہ جو نہ رکھے ظاہر ہے اس سے تو ہمارے دل میں بھی ایک تڑپ تو پیدا ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو حمزہ اتاری ہیں باپا, اگر کوئی احرام کی حالت میں غلاف کعبہ سے چمٹ جائے تو کیا دم لازم ہوگا, اور اگر ہاں تو کیا حرم میں ہی ادائیگی ضروری ہے؟ دم لازم تو نہیں ہوگا, دم اس صورت میں لازم ہوگا کہ غلاف کعبہ پر اگر خوشبو لگی ہوئی ہے, لگاتے ہیں خوشبو تو آئے گی. تو اب یہ کہ اگر ایسی خوشبو لگ گئی, یعنی مثلا خوشبو کی تری لگ گئی, اور اگر دیکھنے والے کہیں کہ یہ کم ہے, تو صدقہ فطر کی مقدار اس کو دینی ہوگی, اور یہ حرم میں دینا افضل, باہر بھی دے سکتا ہے. حرم سے مراد مسجد الحرام نہیں ہے, حدود حرم بہت وسیع ہے. اور اگر دیکھنے والے یہ کہیں کہ زیادہ مقدار میں یہ خوشبو لگ گئی ہے تم کو, تو اب اس پر دم ہے. یہ دیکھنے والوں کو کہ اس پہ ہوگا ججمنٹ پہ, اپنے ججمنٹ پر نفس ہے نا, وہ بولے گا بہت معمولی لگی ہے, تو اپنے اوپر ہی نہیں چھوڑا ہوا. تو صرف مہک آ گئی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا رفیق الحرمین میں وہ دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ, سوال جواب میں خوشبو کے بارے میں سوال جواب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حماد اتاری, ایک ہی وقت میں کتنے ہی لوگ مرتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کی قبروں میں تشریف لے جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت عطا فرمائی ہے. اس وقت میں فیضان مدینہ میں بیٹھا ہوں, عالمی مدنی مرکز میں, اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں گھروں میں مجھے دیکھا جا رہا ہے ایک ہی وقت میں. تو ایک تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح تشریف لے جانا, اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائیں, اور سب جگہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور نظر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں نظر آتے ہیں. حاضر ناظر کے معنی یہ ہے کہ ایک جگہ رہ کر ہر جگہ تصرف کرنا, یہ بھی ایک معنی ہے حاضر ناظر کے. تو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. منکر نکیر ہر قبر میں ایک وقت میں, پھر ملک الموت کے ایک روایت کے مطابق ملک الموت اکیلے سب جگہ روح قبض کرتے ہیں, اور بعض روایتیں ہی ہیں کہ ان کے مددگار بھی ہیں. تو ملک الموت ایک ہی وقت میں, زلزلہ آیا ہے نا, کتنے ہزاروں ایک ساتھ مر جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, کہیں کوئی ڈوب رہا ہے, کہیں جل رہا ہے, کہیں اس وقت بھی ہر سیکنڈ میں اموات ہوتی ہیں, کہیں بس الٹ رہی ہوگی, کہیں کار کھائی میں گر رہی ہوگی, کہیں کچھ ہو رہا ہوگا, کہیں بستر پہ کس کو وینٹیلیٹر پر ہوگا تو اب وہ وینٹیلیٹر ہٹا رہے ہوں گے کہ یہ مر چکا. اس طرح یعنی کہ کتنے لوگ ایک ہی وقت میں مرتے ہیں. تو ملک الموت سب جگہ کیسے مطلب پہنچتے اور کس طرح روح قبض کرتے ہیں, تو یہ سب اللہ تعالی کی دیوی قدرت سے. قرآن کریم میں ملک الموت الذی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. تو ایک وقت میں کتنوں کو یہ وفات دیتے ہیں؟ تو سائنس کہتی ہے کہ لمحے بھر میں جو نا پوری دنیا میں 70 افراد مرتے ہیں, اور ایک منٹ میں 700, ایک منٹ میں 700 مرتے ہیں. جی, تو منکر نکیر بھی ہر جگہ. یہ ایوریج ہے, ایک وقت میں 700 نہیں ہزاروں بھی ساتھ میں کبھی مرتے ہیں, یہ ایوریج ہے. نہیں کم از کم ایک سے زیادہ تو, اب دیکھو نا ایک باب المدینہ میں دم توڑ رہا ہے, کوئی مرکز الاولیاء میں دم توڑ رہا ہے, کوئی بمبئی میں دم توڑ رہا ہے, تو کوئی مکہ مکرمہ میں دم توڑ رہا ہے, تو کوئی امریکہ میں دم توڑ رہا ہے, تو ملک الموت پہنچی جا رہے ہیں ہر جگہ سے, روح قبض کر رہے ہیں. کہ ملک الموت کے لیے ایک روایت کے مطابق یہ دنیا جو ہے نا یہ کفے دست کی طرح ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے, جہاں سے چاہتے ہیں اس کی روح کو چک لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں. تو منن والے بنو, سوچن والے نہیں بنو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بدری کمپیوٹر, بدری کمپیوٹر میدان میں آ گیا بھائی. اسی طرف لے لیں جس طرف وہ چا بٹھا دیا جائے, سدی کا یہ ٹیبل پر بھی چاہیں تو بیٹھ جائیں, جگہ کر لیں. ان کا رخ آپ کی طرف ہو, آئیو ترچا میری طرف, یہ یہاں یہاں اس طرف ہو تو اس طرف کے ساتھ ہمارے لیے آسانی رہے گی کیمرہ مین کے لیے. ارے واہ, بدری کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضا تاری. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال. 3 سال, 3 سال 8 ماہ. سبحان اللہ. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس جگ میں پیارے آقا خود ہی شریف ہوئے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. غزوہ بدر کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر مقام بدر میں ہوا. سبحان اللہ. بدری کمپیوٹر یہ تو بتاؤ, مسلمان مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کے لیے کب روانہ ہوئے؟ 12 رمضان اور 12 شنبہ ہجری. ارے واہ, غزوہ بدر میں, غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. صرف 313. پھر جواب دینا, غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313. اور غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. بدری کمپیوٹر یہ تو بتائیے, قرآن کریم کی کون سی سورت میں غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر ہے؟ سورۃ الانفال. تھوڑا ان کو سوچنے دیں یار. ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو بچے تھے, بڑے بچے تھے, انہوں نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا, واصل جہنم کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا فرعون کس کو کہا ہے؟ ابو جہل کو. ابو جہل اپنے وقت کا فرعون. کفار کے سپہ سالار اتبا. کفار نہیں, میرے سنو, کفار کے سپہ سالار اتبا کو کس نے قتل کیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ سپہ سالار کمانڈر آف چیف کمانڈر یعنی فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے اردو میں اس کو سپہ سالار کہتے ہیں کمانڈر ان چیف. بدری کمپیوٹر یہ بتائیں گے کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ پانچ چودہ. غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے؟ اب سوچ کے بتا دیں. چلو آج ہی تیاری ہوئی اور عمر آپ کے سامنے تو دو چار سوالات میں تھوڑا غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے؟ ستر. غزوہ بدر میں کتنے کفار قید ہوئے؟ ستر. ماشاء اللہ واہ بھائی واہ. بدری کمپیوٹر نے تقریباً سوالات درست دیے. مرحبا. یہ غوثیہ کمپیوٹر بھی ہیں ان کو دو ٹائٹل مل گئے نا. صلو علی الحبیب. سوال کریں گے آپ؟ سوال کریں گے؟ ابو نے سکھایا نہیں ہے کمپیوٹر میں فیڈ ہی نہیں ہے کیا کریں گے بےچارے. یہ ہے کچھ مدنی منع کے لیے کوئی کچھ سنا دیں مدنی منع کو ناز شریف سنا دیں رضوان بھائی. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا اسلا تو السلام علیکا یا حبیب اللہ اسلا تو السلام علیکا یا رسول اللہ جب تلک سے چاند تارے جن ملاتے جائیں گے جب تلک جشن ملاد ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد أمن مني إمتا لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. حدري كمبيوتر ما شاء الله واو الله کرے تعاون کرے. انشاءاللہ اس کی باری ہے اب اللہ کرے گا یہ کوالٹی آپ کے سامنے ابھی نہیں انشاءاللہ قریب یہ اعلان کرنا رسک ہے اس کے تعاون پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تراوی میں ختم القرآن ختم قرآن کے موقع پر شیرنی کی جگہ بریانی کی تھیلی تقسیم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. بریانی زردہ شیرنی نہاری جو چاہے کریں کچھ بھی نہ کریں تب بھی گناہ نہیں ہے بلکہ بریانی اور اس میں چکناہٹ کا اندیشہ ہے کہ مسجد وغیرہ آلود نہ ہو. اب تو پیکنگ آتی ہے ڈبے وغیرہ پیک ہوتے ہیں تو وہ گھروں پہ لے جائیں تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوشل میڈیا کے سوالات بہت جمع ہو گئے ہوں گے اس کو اب چلائیں. جی انشاءاللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ سحری میں کسی وجہ سے روزے کی دعا نہیں پڑھ سکا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ سحری وہ نیت شرط ہے روزے کے لیے، دعا شرط نہیں ہے، نیت ہے سحری اندر چھوڑے کہ ویسے یہ عام دنوں میں نہیں کھاتے اس طرح لوگ، تو اگر یہ ذہن میں کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے یہ پکا ذہن میں ہے تو بس یہی نیت ہے. جی سوال کرے گا آنے کی سوال پہلا ٹائم کے مکلیا دو پیغام یا سوال کیا عبادت سوال عرض کرو سوال جی. کیا عبادت کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کا انداز جو ہے نا جیسے یوں کہے کوئی کہ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی یہ تو گناہ ہوگا، اگرچہ نے پڑھی ہے تب بھی گناہ ہوگا، نہیں پڑھی تو بھی اپنے گناہ کا اظہار نہیں کر سکتا. عبادت نماز عبادت نہیں ہے کیا؟ یعنی کہ مطلقاً یہ کہنا کہ میں گناہ گار ہوں، میں عبادت میں سست ہوں، میں عبادت نہیں کرتا، افسوس میں عبادت سے قائل ہوں، تو یہ اس طرح کے جملے تو چل جائیں گے کہ یہ انکساری ہے. یعنی جو انکساری کے لیے عاجزی کے لیے جو جملے معروف ہیں وہ بولے تو صحیح ہے، باقی اب کوئی انکسار میں یوں کہ میں نے رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو کہے کہ انکساری کر رہا ہے، تو یہ انکساری نہیں ہے نا، فرض کا انکار کر رہا ہے، فرض نہیں کیا. اب حاجی کیا دنیا جانتی ہے کہ حاجی کیا ہے، فرض ادا کیا کہتا میں نے ایک بھی حج نہیں کیا، تو انہیں ایسی بات بھی سنا ہو نا کہ جو لوگوں کے پلے ہی نہ پڑے. انہیں ایک بار وہ صحافی جمع ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا، تو میرے فضائل بیان کرنے شروع کیے، بڑا آپ نے ماشاءاللہ یہ کام کیا وہ کام کیا، تو میں نے کہا میں نے تو آج تک کوئی دین کا کام نہیں کیا، تو یہ چونکے تھے. تو میں نے کہا کہ میرا میں نے جو بھی کام کیا تو یہ اسی وقت کام کہلائے گا، دین کی خدمت کہلائے گی، جبکہ وہ کام اخلاص سے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہی کام، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا نہیں، تو اس لیے مطلب میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اس قابل کام نہیں کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق ہو. اس طرح کی پھر ہم نے وضاحت کی تھی تو یہ پھر صحافیوں کو سمجھ میں آ گیا تھا. چند سال پرانی بات جی ہے، اسی فیضان مدینہ کی بات ہے اور اسی ماہ رمضان کی بات ہے. ہاں اچھا یہ ارشاد فرمائی کرنا ہے مجھے. جی ایک مجھے سوال کرنا ہے. کر لیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے اپنی ضرورت پوری کیے بغیر نہ رکھے، تو اسے مراد کیا ہے؟ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کہ اذان وہ سحری جیسے فجر کا وقت شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیں تو سحری وغیرہ کا یہ ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کا جواب بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ روایت بیان کر کے حدیث حق ہے لیکن اس کی توجیحات ہیں، اس کے معنی علماء نے بیان فرمائے اور پرانے بزرگوں نے، تو یہ سب سانس روک کے سننے والی بات ہے. بعض لوگ گمراہ کر رہے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کھاتے پیتے رہو برتن میں جو ہے وہ، چاہے صبح صادق ہو جائے. اصل میں پہلے تو حدیث کے الفاظ ہی سن لیے جائیں کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں. یہ حدیث مبارکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام حاکم نے مسدرک میں، جبکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ جب تم میں سے کوئی ندا یعنی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ مسئلہ شرعی تو یہاں پر کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے یعنی فجر ہو جائے۔ تو طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا، فقہاء کرام نے، جمہور محدثین نے، مذاہب اربع یعنی چاروں ائمہ اربع جو مجتہدین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے یہ طلوع فجر یعنی صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو اس وقت تک ہے۔ اب رہی یہ حدیث مبارکہ، تو اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ فجر کی اذان کا نام نہیں ہے، اس میں مطلق فرمائے کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، تو یہاں اذان سے مراد کس نے مطلق یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر کہ فجر کی اذان سنے بلکہ مطلق اذان۔ تو اب مثال کے طور پہ کوئی افطار کے وقت کھانا کھا رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، اس وقت اذان مغرب ہوئی، تو اس میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی حاجت اس سے پورا کرنا چاہتا ہے تو پورا کر سکتا ہے، وہ برتن نہ رکھے بلکہ اس میں سے کھا لے۔ اسی طرح کوئی اور اذان ہے، جیسے مثال کے طور پر احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ اذا حضر العشاء والعشاء، کہ جب عشاء اور عشاء یعنی رات کا کھانا اور عشاء کی نماز دونوں آ جائیں تو پھر تم عشاء یعنی رات کے کھانے سے ابتدا کرو، یعنی بھوک کی شدت ہے، کھانا سامنے موجود ہے تو اس وقت بندہ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ تو اسی طرح اذان ہو رہی ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے تو بندے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، اس میں اذان فجر کی بات نہیں کی گئی۔ پہلی بات تو یہ، لہذا اس میں اپنی طرف سے یہ لفظ بڑھا دینا، یہ حدیث کا ترجمہ اگرچہ کے بعد شارحین کے مطابق اس طرح ہو جائے گا جیسا آگے آ رہا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو علماء نے یہ بیان کی ہے، کئی علماء کی جو شرح ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اذان فجر ہے ہی نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ مغرب کی اذان ہے کہ جس میں افطاری بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو اذانیں دی جاتی تھیں، فجر کے وقت دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے اور دوسری حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے لیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے اسی سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، کہ وہ اس لیے اذان دیتے تھے، فجر شروع ہونے سے پہلے اذان دیا کرتے تھے تاکہ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے اور جاگ کے وہ سحری کر لے، اور ابن ام مکتوم صبح ہوتے ہی اذان دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان فجر اذان سنے، اگر اس سے فجر کی اذان مراد لیں گے بھی تو یہ وہ والی اذان فجر نہیں ہے کہ جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اذان جو آپ زمانہ رسالت میں اس وقت دیا کرتے تھے کہ جب ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کو سحری کے لیے اذان کہا کرتے تھے، جیسا ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کہ صلاۃ اسلام کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے لوگوں کو جگایا جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے اس سے، نہ یہ کہ اذان فجر۔ تو ائمہ اربع اس پر متفق ہیں، اور بھی اس کے علماء نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ تو ہرگز ہرگز اس سے، اس حدیث پاک سے یہ مراد نہیں ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہو اور بندے کے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ جتنا اس میں سے اپنی حاجت کے مطابق کھانا چاہے تو کھائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کلو واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے یعنی صبح صادق جو ہے وہ راز سے ظاہر ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، تو اب کھانا پینا چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ، اس کا مدنی گلدستہ بنا کر کل ہی جاری ہو جائے تو مدینہ انشاءاللہ، بلکہ رات میں جاری ہو جائے، تو گمراہی پھیل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے جو ایسا کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلی زندگی میں جو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی نہ کی تو اب کیا حکم ہے؟ اگر قربانی واجب تھی اور نہیں دی تو جتنے سال تھے وہ حساب لگا اس کا، اور اتنے بکرے کی قیمت یا زندہ بکرے یا بکرے کی قیمت جو قربانی قابل ہوں وہ صدقہ کرے، یعنی ایک فقیر شرفی کو دے دے. اب اس میں یہ نہیں کہ اب قربانی قضا ان مانو کر کریں گے ذبح کرے اور کھائیں پیئیں اس کو، نہیں. اب وہ یا تو زندہ بکرا صدقہ کرنا ہوگا یا اس کی رقم. جب سات اگر قربانیاں کسی کی باقی ہوں تو ایک بڑا جانور بھی چل جائے گا کہ نہیں صدقہ کرنے میں؟ سات قربانیاں، اس کا کوئی جزئیہ پتہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جتنی بھی قربانیاں ذمے باقی ہیں ان سب قربانیوں کا وہی ہے کہ وہ زندہ جانور یا اس کی رقم صدقہ کرنی ہوں گی. صدقہ واجب آئی ہے. آپ کچھ فرماتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوال ہے، عمرہ کرنے سے پہلے ہی احرام کھول دیا تو اس پر کتنا دم واجب ہوگا؟ احرام کھول دیا سے مراد ہے چادریں کھول دی، تو چادریں کھولنے میں ترج نہیں ہے. چادر تبدیل بھی کر سکتا ہے، دن میں 10 بار چادر تبدیل کرے. مثال کے طور پر پسینہ آ رہا ہے بہت، پسینے کی بدبو ہو گئی، چادر تو بدلنی ہے کیونکہ پھر مسجد الحرام کا داخلہ، ورنہ گناہ ہوگا اگر بدبو ایسی ہے کہ آ رہی ہے لوگوں کو بدبو، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہاں تو زیادہ ادب ہے وہاں کا. تو یا بلا وجہ بھی اگر وہ احرام کھولتا ہے تبدیل کرتا ہے تو اس سے کوئی دم یا کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. چندہ دیتے وقت اپنا نام کی جگہ عبداللہ لکھوا سکتے ہیں؟ ان مانو کر کے اللہ کا بندہ. جی اگر اس سے لکھنے والے ہوں گے ہی اس کا نام عبداللہ، جو محتاط ہوتے وہ یوں لکھواتے ہیں اللہ کا بندہ، یہ نام کیونکہ لوگ رکھتے ہی نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ کہیں یہاں اشتباہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے گا اپنا نام جھوٹ لکھوا رہا ہے کہ عبداللہ نام ہوتا ہمارے یہاں، اللہ کا بندہ یہ نام نہیں ہوتا. یا ایک غلام مصطفیٰ نام رکھتے ہیں، بلکہ ایک غلام سرکار کا، ایک غلام، ایک مدینے کا بھکاری، ایک مدینے کا آرزو مند، یا یوں بھی لکھتے دعا گو، یہ بھی نام نہیں ہوتا. دعا گو من دعا مانگنے والا. سیدی قطب مدینہ کو جب کوئی عرض کرتا کہ دعا فرمائیے تو آپ فرماتے تھے کہ آپ بھی دعا کریں، میں دعا جو بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں، یا دعا مانگتا بھی اور دعا چاہتا بھی ہوں آپ سے. آئیے تو عام طور پہ لوگ دعا گو لکھتے، ان کو پتہ تھوڑی ہوگا دعا گو کے منع کیا ہے، یوں بھی لکھتے آپ کا مخلص، تو ذرا مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو پٹائی کر دیں گے، لڑائی کر دیں گے. تو یہ مخلص اپنے منہ سے بس بےچارے لکھتے ہیں آپ کا مخلص. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام لے لیں چار قرآن اندازی میں جو نکلے، اور جواب بھی نہیں لیا آپ نے، لیے جواب دیجئے تو کہا ہے نا. نعیم احمد ولد بشیر احمد، نعیم احمد ولد بشیر احمد، نعیم احمد ولد بشیر احمد، عمر ولد عبد الرزاق دارالسلام توبہ، عمر ولد عبد الرزاق دارالسلام توبہ، عمر ولد عبد الرزاق دارالسلام، منظور خان ولد محمود خان باب المدینہ، منظور خان ولد محمود خان باب المدینہ، منظور خان ولد محمود خان باب المدینہ، محمد آصف ولد عبد الرحمن باب المدینہ، محمد آصف ولد عبد الرحمن باب المدینہ، محمد آصف ولد عبد الرحمن باب المدینہ. سوال چلائیے سوشل میڈیا کا کوئی. جی بابا، یہ سوال تو خیر کافی یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ ایک سوال اس طرح کا آیا ہے کہ بڑی رات میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور اس میں سے کوئی ایک رات کے حصے میں پڑتی ہیں، اور کئی عورتیں پھر ان کے ساتھ مل کر آہستہ آہستہ بھی پڑتی ہیں، کیا پڑتی ہیں؟ وہ عبادت کے طور پر، یہ پڑھنے کا نہیں لکھا کہ کیا پڑتی ہیں، گزر ہے، تو کیا اس طرح مطلب کہ عورتوں کا جمع ہو کر ان بڑی راتوں میں عبادت کرنا درست ہے؟ ہاں، ذکر و اذکار پڑھنے میں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی پردے کی اور وہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، غیر مردوں تک یعنی نامحرموں تک آواز نہ پہنچتی ہو وغیرہ، تو شرعاً یہ درست ہے، تنظیمی طور پر رات میں اس طرح ہمارے ہاں تو اجازت نہیں ہے، کہ ہمارے مدنی کاموں میں یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں، لیکن جنرلی شریعت کا مسئلہ ہے تو ادھر جائز ہے. کیا گیلے بالوں میں نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہمارا عصر کی نماز کے بعد بدری مذاکرے میں تصاویر گھروں سے نکالنے وغیرہ کے حوالے سے جو ہوا تھا کہ جانداروں کی تصاویر نکال دی جائیں، تو یہ کہتے ہیں کہ مدنی شاید اس پر ہوگا کہ مدنی چینل پر اسٹیکر لگایا ہے میں نے، کیا یہ بھی تصویر میں شامل ہے؟ اگر وہ جاندار کی تصویر لگائی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بھی ممنوع تصویر میں سے، تصویر تو درخت کی بھی ہوتی ہے، پہاڑ کی بھی ہوتی ہے، یہ جائز ہوتی ہیں، وہ جاندار کی زی روح جس میں روح ہوتی ہے اس کی تصویر جائز نہیں ہے. ہم جو نظر آتے ہیں اسکرین پر یہ تصویر، یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ سمجھو پرچھائی ہے، ایک عکس. آئینے میں بھی تو سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو سب کچھ نظر آئی رہے ہیں آپ، تو یہ تصویر نہیں ہے. تو اس کو جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے، اجازت دیتے ہیں جو علماء، ہم نے ان کے فتوے پر عمل کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، یہ مسجد کے درمیان میں جو امام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے نا، یہ جو تاک نما جو محراب ہوتی ہے، یہ کس نے ایجاد کی؟ جواب کون دے گا؟ اس سے پہلے عوام میں سے ماہ رمضان دینا چاہیے جنہوں نے اب تک جواب نہ دیا ہو. اور یہ رمضانی کسوٹی کی بھی تیاری رکھی ہے آج امین، آج کون ہوں گے رمضانی کسوٹی؟ آپ بتائیے. آج ویسے نعت خوان بھی موڈ میں تھے کہ ہم سے بھی اگر کوئی رمضانی کسوٹی کی جائے، کوئی کلام یا کوئی شعر جو آپ چاہیں. ابا رمضانی کسوٹی اور کچھ سوالات کا ایک بالکل ایک مدنی گلدستہ ہی لے کر آ جائیں ان کے سامنے، پوچھ لیں بابا نات، آج آئے سامنے آنا چاہتے تو آ جائیں. ہیں ناتھن تیار ہیں. چلو پہلے اس کا جواب تو ہو جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیاز حسین عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدنی تربیت کے حوالے کھڑے ہوں گے ان سے ہم سوال نہیں پوچھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان عطاری، باب المدینہ کراچی. عمر کوئی 52 سال، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ، رمضانی کسوٹی. آپ لوگ تیاری کریں جب تک دو ایک سوشل میڈیا کے سوالات نمٹا لیتے ہیں. مرحبا مرحبا. سوالات تو بابا ڈھیر لگ، کیا فرائض واجبات کو اس سالے ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنا کیسا؟ نماز فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ گناہ ہوگا، لیکن روزہ ہو جائے گا. چار سے پانچ مرتبہ علاج کروانے کے باوجود دانتوں سے خون آتا ہے، اب ایسے مرض میں مبتلا فرد روزہ رکھے گا یا قضا کرے گا یا پھر فدیہ دے گا؟ روزہ رکھے گا. یہ میری والدہ کو میرے والد نے طلاق دے دی، یہ سوال یہ آیا ہے، جو کہ سید ہیں. میں اپنی والدہ کے ہاں رہتی ہوں اور میری والدہ کو میرے ماموں گزر بسر کے لیے زکات دیتے ہیں، تو کیا میں سیدہ ہونے کے ناطے زکات کے پیسوں سے منگائی ہوئی چیز والدہ کے ساتھ استعمال میں لا سکتی ہوں یا نہیں؟ اگر والدہ غیر سید ہیں تو والدہ کو جو کچھ ملا زکات میں، اب وہ اگر اپنی بیٹی کو دے تحفتاً سیدہ، والدہ سیدہ نہیں ہے جی ہاں، تو غیر سید کو جو زکات ملی وہ اگر اس زکات کے بعد اگر کسی سید کو اس میں سے دیتا ہے تو یہ اس کا تحفہ ہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ قبول نہ فرماتے، لیکن یہ حدیثوں میں ہے کہ کسی مستحق صحابی نے وہ صدقہ قبول کیا، پھر اگر اسی میں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، انہیں گفٹ دی، تو قبول کرنا ثابت ہے. صحابیہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ قبول کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پیش کیا تو آپ نے قبول فرمایا کہ اب یہ ان کے حق میں صدقہ تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ حقدار تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو صدقہ حرام ہے، واجب صدقہ. تو اب چونکہ وہ صدقہ نہ رہا نا، سرکار کے حق میں صدقہ نہ رہا، ان کے حق میں صدقہ تھا، تو یوں قبول کیا. تو یہ غیر سیدہ جو ہے انہوں نے زکات قبول کی، اور اب وہ چونکہ نصب باپ کی طرف سے باپ سید صاحب تھے تو اس لیے وہ بیٹی سیدہ ہے، تو یہ وہ لے سکتی ہے تحفہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے، یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک اسلامی بہن، میں اب اس سوال کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اسلامی بہن اپنے یہاں مطلب کہ وہ بیٹھنا چاہتی ہے اعتکاف میں، اب اس کا ایک بچہ ہے جو پانچ سال کا ہے، شوہر ہے، اب گھر کے کام کاج بھی ہیں، صاف صفائی بھی ہے، تو پکانا کرنا بھی ہے، تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، بچے کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو اب ایسی اسلامی بہن مطلب کہ یہ کام بھی کر سکے اور اعتکاف بھی ہو جائے، ایسی کیوں صورت ہے؟ مطلب بچہ اگر پانچ سال کا تو سمجھدار ہے، اس کا مطلب سمجھدار ہوگا، اور شوہر کی اجازت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، اور شوہر بھی تعاون کرتا رہے گا. اب وہ اپنی جو بھی جگہ مخصوص کی ہے اس نے اعتکاف کے لیے، مسجد بیت جس کو بولتے ہیں، تو اس جگہ میں رہتے ہوئے یہ جو بھی یہ دھونا پکانا، سبزی سما کاٹنا، یہ سب کر سکتی ہے اس حصے میں اپنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی سے پہلے ایک سوال میں اور کروں گا، اس میں شہزادہ حضور بھی اگر خاص توجہ فرمائیں کر لو. جی فرمائیں. اچھا یہ یو کے سے سوال ہے، باہر کے ممالک میں، جبکہ میری معلومات کے مطابق یہاں بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں واشنگ مشین ہوتی ہے جو خود ہی کپڑے دھو کر خشک کر دیتی ہے، اس میں اگر کوئی ناپاک کپڑا چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ اللہ اللہ. اب وہاں کیا سسٹم ہے پانی کے بہنے کا مجھے پتہ نہیں ہے، مطلقاً واشنگ مشین کے لیے تو پھر وہ اگر پاک کرنے کے جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق کرے گا تو پاک ہو جائے گا. اب واشنگ مشین میں یہ بھی سسٹم ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پانی آتا ہے، دوسری طرف سے پانی نکلتا ہے، تو یہ اگر بہنے کے انداز میں سلسلہ نہیں قطع ہوتا بہنے کا اور وہ ناپاکی کو بہا کر لے جا رہا ہے تو پاک ہو سکتا ہے کپڑا؟ نہیں، یہ جن مشین کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں بیرون ملک جو مشین ہوتی ہے تو ان میں یہ سسٹم نہیں ہوتا. ان میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جیسے مشین میں ڈالتے ہیں تو کپڑے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے اس حساب سے مشین پانی لیتی ہے، پھر جو ہے وہ پانی بند ہو جاتا ہے آنا اور پانی نکلتا پھر بعد میں, تو اس میں مائع جاری تو نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک طرف سے آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو. اچھا, اس کو مائع جاری کہتے ہیں, یعنی بہتا پانی. تو مسئلے کا جواب ارشاد فرمائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ناپاک کپڑا چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ابھی تک تو یہی ہے نا کہ اس میں کپڑا پاک نہیں ہوتا. دونوں صورتیں بتا دی نا میرے لیے. اگر تین بار دھو لیا جیسے اس میں, اب وہ اصل میں مشین کی کنڈیشن الگ الگ ہو سکتی ہے, تو اب یہ مطلق تو نہیں بتایا جا سکتا. اصول بتا دیجیے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے, وہ اس میں اگر آپ کو نہیں ملتا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو لائبریری ہے اس میں مل سکتا ہے, طریقہ لکھا ہوا اس میں. اثر میں بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ با امامہ تھے, تو اس میں ان کے رنگ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ انہوں نے کس رنگ کے امامے پہنے ہوئے تھے, تو اگر اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں کہ ان کے امامے کے رنگ کیسے تھے. سبحان اللہ. حضرت علامہ علی بن برہان الدین حلبی علیہ رحمت اللہ القوی نے بعض محدثین کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یوم بدر بعض فرشتوں کے امام سبز, بعض کے زرد یعنی یلو پیلے, اور کچھ کے سفید, اور کچھ کے امام سیاہ بلیک تھے. اور غزوہ حنین میں تو ماشاءاللہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ انسانی شکل و صورت میں ابلق گھوڑوں پر سوار اترے. اس وقت ان کے جسموں پر سفید لباس اور ان کے سروں پر سفید امامے تھے, اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں روزے حنین فرشتوں کے سبز امامے تھے. تو سبز امامے بھی مطلب فرشتوں کے مبارک سروں پر تھے. اچھا, یہ بدر کے روز کا تھا جو سفید اماموں کا تذکرہ, اور بعد میں انہیں وہ بدر کے روز فرشتے ابلق گھوڑوں پر اس طرح اترے تھے کہ انہوں نے سبز زرد اور سرخ نورانی امامے اس طرح باندھ رکھے تھے کہ جن کے شملے ان کے کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ اور سیدنا میکائل 500 فرشتوں کے ساتھ انسانی شکل و صورت میں ابلق گھوڑوں پر سوار اترے. اس وقت ان کے جسموں پر سفید لباس اور ان کے سروں پر سفید امامے تھے, جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں روزے حنین فرشتوں کے سبز امامے تھے. یہ امامے کے فضائل کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے, اس میں یہ امامے کے تعلق سے بڑی روایتیں ہیں, بڑے فضائل لکھے ہوئے. یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی مرحبا. یہ جواب نہ دے سکے تو باپا پھر ان کو مطلب یار چاند رات کو مدنی قافلے میں اگر ان کے لیے پتہ نہیں ممکن ہے کہ نہیں ہے. عید کو تو کوئی ان کو بلاتا تو نہیں ہوگا ناطے پڑھنے کے لیے, شاید محفلیں تو نہیں ہوتی ہوں گی. مدنی قافلے میں وقت دے دیں ان کو انشاءاللہ. تین دن دے دو یار, سنتے رہے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے ایک ناط خان نے تو بابا 12 ماہ اپنے آپ کو سبحان اللہ پیش کر دیا ہے. واہ ماشاءاللہ. عید کے دن محمود بھائی بھی تیار ہیں. ہاں یہ حاجی خلیل بھائی بھی ہیں, اور کوئی بھی ہاتھ تو اٹھا ہوا تھا. ماشاءاللہ چوتھا بھی کوئی ہاتھ نظر آیا تھا نہیں, وہ تو 12 ماہ کے لیے بابا آپ کو پیش کیا. غیر ناتخوان نہیں نہیں ناتخوان ہے وہ کون ہے 12 ماہ والے ناتخوان کون سے کیمرہ مین اتر بھی چلے جائیں. یس ماشاءاللہ مرحبا. تو یہیں کل ناتخوان چار آج چار ہیں. اچھا تو ان کے عید کی ہی لائن کا یہ میں نے سوچی ہوئی ہے کچھ ترکیب, تو اب دیکھو یہ کہاں تک پہنچتے ہیں. وقت چلا دیجیے. امیر علیہ سنت نے شعر, اب وہ شعر بھی ہو سکتا ہے شاعر بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آج ہمیں نبیات تو اب ان کے ساتھ مل جائیں. ناتخوان تو یہ بھی آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں. بالکل آ جائیں. چلے آ جائیں, ہم یہاں سے چلا دیں, آپ بھی آ جاؤ. ابھی میری شعر کا تبصرہ آپ کو کس نے اجازت دی. چلو امین مقابلے میں آپ پہلا سوال. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کا جو آج آپ نے جو سوچا ہے وہ کوئی شعر ہے؟ لا اگلے نات خان اور اگلا سوال. جی نہیں نہیں محمود بھائی آپ کریں, باری باری چل رہا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں, اس میں کوئی مانیٹر تو ہے نہیں. مولا علی شہر خدا کہ باپ پیارے باپا جان کیا وہ شاعر ہیں؟ لا چلیں تیسرا سوال. پیارے باپا جان کیا وہ کوئی انسان ہے جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ لا پیارے باپا جان کیا وہ کوئی چیز ہے؟ کوئی شے تو ہے ہی نا, شے انسان بھی ہو سکتا ہے, بے جان شے بھی شے کہلاتی ہے. وہ کیا ہے؟ سوال تو ہو گیا نا یہ. نہیں پوچھنے دے ناتکن تھوڑا سوچو. ٹائم کیا؟ ٹائم بھی ختم ہو چکا. کیا فرمایا؟ تخلص. تخلص پتہ نہیں تخلص شے بھی ہے کہ نہیں. جی جی نے مائک لیا. تو کوئی محسوس لفظ ایک اللہ بہتر جانے. چلو چار سوال ہو گئے. لا اور پانچواں سوال اگلے ناتھ خان صاحب. پیارے بابا جان کیا آپ کی مرادش ہے کوئی مقدس مقام ہے؟ لا دیکھیں انسان بھی نہیں ہے, مقدس مقام بھی نہیں ہے, شاعر بھی نہیں ہے, تخلص بھی نہیں, تخلص بھی نہیں ہے, شاعر بھی نہیں ہے, شاعر بھی نہیں ہے. پانچ سوال ہو چکے, چھٹے سوال کا وقت. امین اب آپ کی باری ہے. تقریباً 12 سیکنڈ. کوئی تذکرہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ کیا وہ کوئی کلام ہے یعنی کوئی نعت شریف یا مناجات؟ لا کیا وہ کوئی جیسے نعتوں کی یا مناجات کی کوئی کتاب ہے؟ نعم. اب دوسرا سوال بھی آپ کے ذمہ ہے. آٹھ سوال ہو چکے, نوا بھی آپ کریں گے. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ تو آ گیا. بابا کیا وہ جو کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ہند سے ہے؟ نعم. اگلا بھی آپ نے کر لیا. اعلیٰ حضرت کے قدموں تک پہنچ رہے ہیں, دیکھو کیا ہوتا ہے. ابا جان کیا ان کا مزار شریف جو ہے بریلی شریف کے کسی قبرستان میں ہے؟ لادری. سوال شوار ابا یہ ارشاد فرما دیجیے. لادری ہو گیا نا, میں جانتا نہیں تو لا بھی نہیں اور نام بھی نہیں ہے. دس سوال نہیں ہوگا. چلے ایک اور سوال کرنے کی, یہ سوال ہی نہیں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے. دوسرا سوال کر لیں. سوال کتنے ہو گئے؟ 10. آخری سوال ہے یہ. دسواں پھر اگر شمار نہیں ہو رہا تو نہیں, دسواں نہیں. چلے دو سوال کرنے کی گنجائش ہے. بابا کیا ان کا مزار شریف جو ہے شہر بریلی میں ہے؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. اگلا سوال کیجیے. اس میں بھی اشارہ ہے. کیا سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہیں نسبت حاصل ہے؟ نعم. آخری سوال ہے, وہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے. پھر نام لینا ہے. مدنی فیس کا اعلان کر کے. ابا جان کیا خاندان اعلی حضرت سے ان کا تعلق ہے؟ لا. سوالات مکمل ہو چکے ہیں. اب نام ہے مدنی فیس کے ساتھ ہے, یہ کون دیں گے مدنی فیس؟ اب آج امین بیان کرے کیا ہوگا آگے. فیس تو ایک تو ہو گئی نا, اب جی جواب دینے میں ایک اور فیس بڑھا دیں, تین کے چھ دن کا مجموعہ شاید انہوں نے یہ کہا ہے. جی جان کیا مدنی فیس کا اعلان 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ جو چاہے دے دیں. ہر ماہ انشاءاللہ آنے والے جو سال میں 1438 ہی میں انشاءاللہ شاء اللہ 30 دن کے مدنی کا سنا ان شاء اللہ 1438 تو چل رہا ہے ایک ماہ کا, یہ تو چل رہا ہے 1438. اسی سال 12 پورے ماہ کے مدنی قافلے کی نیت انشاءاللہ. کیا اس کتاب کے مصنف کا نام صدر الافعال حضرت مولانا نعیم الدین؟ اب دیکھو شیخ کا نام لینا ہے نا, 11 پورے شیخ کا نام لینا یا جی نام لینا ہے؟ کتاب کا نام لیں گے. اب یہ اس کتاب کا نام کیا ریاض نعیم ہے؟ لا جی دوسرے نعت خان مدنی فیس. چلو یہ تو وہ تو ہو گیا, منزل پہ پہنچ کر بھٹک گئے بےچارے, قریب پہنچ کر. اب دوسرے نعت خان مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کرتے ہیں. یعنی میں نے مزار کا پتہ نہیں ہے ان کا کہاں, یہ کہا نا تو صدر الافاضل کا تو مشہور ہے کہ مزار کہاں ہے مراد آباد میں, اس لیے کوئی اور ہوں گے نا, نعتیں تو بوسوں نے لکھی ہیں. پہلے بابا جان کیا اس کتاب کا نام کتاب فیس کے بعد مدنی فیس؟ جی محمود بھائی نہیں اتنے پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ عز و جل ایک ماہ کا مدنی قافلہ. تاریخ انشاءاللہ عز و جل. بس تاریخیں دینے کی تو آپ حضرات کو تو ویسے عادت ہوتی ہے, چاند رات سے انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ. اب عیدیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی مہینے کا نام انشاءاللہ عز و جل. باپا 2 ماہ بعد انشاءاللہ کیا اس نعتیہ دیوان کا نام قبائل بخشش ہے؟ جواب درست ہے. اب قبائل بخشش کا کوئی نہیں کلام ہو جائے دو شعر. حاجی شاہد ہمارے جو تارا نام محمد دل کا اجالا تھا, بدے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا رکھو لاہ میں کس دم میں شہید ہو رکھو لحد میں جسم عزیز ہو رکھو لحد میں جسم عزیز ہو رکھو لحد میں جسم عزیز ہو اس کو سنا نام محمد مجھ کو سنا اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد آ جا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد سبحان اللہ. اچھا آج وہ تاکرات صلاۃ التسبیح بھی ہے اور وہ نام بھی لینے خوش نصیبوں کے. اجمین آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ محمود بھائی نے درست جواب دیا ان کو مدینے کی تسبیح ماشاء اللہ سرمہ مدینہ ارے واہ اور امیر علیہ سنت کے رسائل کا مجموعہ. یہ کب تک پڑھ لیں گے؟ ٹائم بھی لے لیں. جی جی جواب دیا تھا یا سوال کیا تھا اس وقت انہوں نے جو نا کیا کر کے کہا تھا؟ اچھا جی کیا کمال بخشش ہے یوں کہا تھا؟ جی جی پھر تو جواب نہیں ہوا نا. آپ نے کہہ دیا تھا تو واپس لے لو یار. چلو دے دو یار کیا یاد کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. قرآن اندازی والے نام لے لیں بقیہ. جی شہزاد حضور سفر مدینہ کے لیے حذیفہ بن غلام یاسین باب المدینہ. حذیفہ ود غلام یاسین باب المدینہ. حذیفہ ولد غلام یاسین باب المدینہ. عزیز اللہ ولد محمد بخش عادل پور. عزیز اللہ ولد محمد بخش عادل پور. عزیز اللہ ولد محمد بخش عادل پور. محمد حسین ولد ابو بکر باب المدینہ. محمد حسین ولد ابو بکر باب المدینہ. محمد حسین ولد ابو بکر باب المدینہ. عادل اتاری ولد صدیق سردار آباد. عادل اتاری ولد صدیق سردار آباد فیصلہ آباد. عادل اتاری ولد صدیق فیصلہ آباد. صلو علی الحبیب. آج صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی ہے. جی آج امین فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. لا الہ الا اللہ. اچھا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم

ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک دعاؤں کا واسطہ جو 17 رمضان المبارک کو آپ نے غزوہ بدر میدان بدر میں فرمائی. اے اللہ ان دعاؤں کے صدقے یہاں حاضرین کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں جو جو مرادیں ہیں اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے, ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے, ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے. صدقہ دعائے مصطفیٰ کا ہے, اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کر دے, بے حیائی کی باتیں کرنے سے بچا لے, بے حیائی کی باتیں دیکھنے سے بچا لے, بے حیائی کی حرکتوں سے بچا لے. بس ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے, دین پر عمل کرنے والا بنا, سنتوں کا مخلص مبلغ بنا, خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ میدان بدر میں صحابہ کرام علی رضوان نے اسلام کے لیے خوب قربانیاں دیں, اے اللہ ان مبارک قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما, ہماری بھی غیرت ایمانی ہمیں عطا فرما, جوش ایمانی عطا فرما, ولولہ جذبہ ہمت طاقت قوت عطا فرما, اور پوری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا اس مبارک رات کے صدقے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. آج مسلمان قرآن کی تعلیم سے دور ہیں, مولا اس مبارک رات کا صدقہ ہمیں قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے قبول فرما لے. آج مسلمان سنتوں سے دور ہیں, مولا اس مبارک رات کا صدقہ سنتوں کو عام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے, اپنے دین کا خدمت گار بنا دے, سنتوں کا خدمت گار بنا دے, خادم قرآن بنا دے, قاری قرآن بنا دے. مولا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا, ہمارے بچوں سے راضی ہو جا, بھائی بہنوں سے راضی ہو جا, ماں باپ سے راضی ہو جا, ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا. اے اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان تمام عاشقان رسول سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے بیمار شفا پا جائیں, مبارک رات کے صدقے بیماریاں دور فرما دے, مولا ہماری بیماریاں دور کر دے, ہمارے جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما, سب کی قرض داریاں دور ہو جائیں, نوکریوں کے مسائل آسان ہو جائیں, لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں, ناچاکیاں دور ہو جائیں, بے اولادگیاں دور ہو جائیں, رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں, بس عافیت عافیت عافیت نصیب فرما, ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو جا, ہمارے پیر و مرشد سے راضی ہو جا, تمام دعوت اسلامی والے اور والیوں سے راضی ہو جا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.